أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر في اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. دوما حساب د سورۃ بقره چې د نبی علیہ السلام پر رسالت باندې روان دوان دا شروع دا او نه درس تر دې آیات پورې ورسېد. د يهودو د گمراه کولو په انتریوي تا واورې دي. يهودو یې مونږ په حق کړو، نصارا یې مونږ په حق کړو، مشرکینو د مکه یې مونږ په حق کړو، مونږ د ابراهیم علیه السلام په دین یو. حالانکه سیدی به بوتانو ته کولې دا د یهودو د مخکنی انبیاء او دین ټوکړي ټوکړي کړي او تحریف یې پکې کړو. دا مدینه کې پاتې کېدو په شکل د مولانو د پیرانو مخکنی دینونه هغه ټوکړي ټوکړي کړي او د نبی علیه السلام کوم صفاتو تورات کې مخکنو کتابونو کې هغه ټول تبدیل کړو. ذهن خراب وو ته به داسې نه کړو. د قران تفسیر اول خیسته از دک د علماونه، فقه از دک، حدیث از دک، تفسیر از دک، میراث از دک، صرف نحو معنی از دک. بیا د دې تفسیر د سلف صالحین او ائمه مجتهدین چاغه غرونه د علم داغو حوالی سره بیانوا. سوک به خوخی سوک به نخوخی، چا خوخ که انشاءالله ده جنت پا خوشحالو یخ شو، چا خوخ نکه خپل کار بکی. دی آیات کی وی داغن غر سالم سوک ته جی جمعتونو نمانی کئی. نن سالم دنیا پا دی که مبتلا را حق پرست سڑی لزه نشتی پا غب بہتان وی کلب سوی کلب سوی. سوک دے غٹ ظالم دا غچانا چی منکی جمعتنو دا اللہ نا. سوکوی دے تعلق چی دے دو صلح حدیبی سر دے چی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیبی تاورا سید سن چی ہجری نو مشرکینو دا مکی منکی اتن شرات دے اگر جمعتنو نا منکی. دا دی آیات تفسیر کی نو کدا غوای حدیبی خبرم دا په ګراغله. د دې آیات تفسیر کې مفسرین کرام وايي روح المانی وظاهر آیات العموم فی کل مانع وفی کل مسجد. ظاهر د آیات عموم دی، هر من کوم کې بدبخت مراد شو. او دارنګه وفی کل مسجد خصوص د سبب لا یمنو و غتامیم لمن کینا. دا روح المانی کی راضی خازن کی راضی، یعنی مطلب دا دے هر تخریب کو ان کے هر تخریب کو ان کے بدی کی راوی. دا بیزاوی کی هم راضی پدی بانی سورہ کہف راوڑا آیت نمبر 54 بئی تب پہ پوشی کہف چدے اگے کی 54 آیات بگوری تا تبخ کاری گی انشاءاللہ. دا آیت نمبر 57 دے سپارا پین لسما دا رکو اتما دا ومن ظلم سوک دے غد ظالم. مفسرین وی لا حد ازلم منہو، ہر زی کی دقا مراد دے سوک دے غر ظالم دا غچانا چمنے کئی دو جمعتنو دا اللہ نام اسوک دے غر ظالم چاگت نصیت ورکولے کی گی پایتنو دا رب فارزان ها دے اغین مخڑی پخلو مخڑی بلتوی ماورا یر کهاغا قدمت یداهو چد دو لسنو مخلی گلی دی کفر معسی من ګرځول دي دو دو پرونو پړ دي چې دو دا ازدن کې وفیا ځان موقرا زم غوګونو کې بوج دي زمانه بي اسلام سلام کته دعوت ورکې د هدایت قران سنت هدایت ته نو دو نه قبل ای ځان په دغه وخت کې په جان مذکور سره لا یهتدو ابدا تورو باجو دولگو خرافاتو نا نوانی کئی پران درس چی شورو شوی ما او رسیم دتا بس سوائی دتا بس سوائی دتا بس سوائی دایاتو نا راجع مکا بلزه کی رازی وما لهم اللہ یعذبهم اللہ وهم یسودونا للمسجد الحرام دو دو مسجد حرام نمانی کئی گورا سورت فتح 25 رواڑو سورت فتح تا تبخ کاری گی شپگیشت مسیح پارا کے فتح نصف نچی وارا ہے دشپگیشت مسیح پاری نو تا تبخ کاری هم اللذین داغ خلق تے هم الذين دا خلق دي چو کفر وک مکی قریش وصدوكم تاسو منی کړی د مسجد حرام نا صحابه منی والهدیا منسوب ويا صدوكم عن المسجد الحرام اصدوكم وصد الهدیا مفل به شو هدیه منی کرا معکوفا محبوسا حال ده منصوب زکاوایا هدیه معکوفتا محبوستا ان یبلغا محلا چا غورسیگی محلتا مفسرین ده محل مانا پا حرم سرکی کنوی رجال مومن پا مکہ کی کنوی زنانا مومن پا مکہ کی تاست داود صفت دی ایمان پتہ نیشتے انت تاوہم کی اجازت درکم دا جہاد دا خولاند بے ہم گئے و تاست بور سیگ داونا خفگان معرر خفگان پنا پویئے اللہ داخل کئی پا خل رحمت کی چاہتے خوخی قرآن اوری اوری انو سمیگی پالٹی چ خراب دا نو دے غمیگی دے غمیگی لو تزیلو کدا مسلمانان موجود پا مگا کی تزیلو تمیزو کدود کافرو نجوداشی زباو گڑ گڑ رکم لعزبن اللذین کفرو منہم عذابن علیما دا واقعہ دا صلح حدیبی سرو لگی دلا مظاہر دا آیات عموم دے ہر معنی مراد دے هر جمعه مراد ده خصوص ده سبب تعمیم لنه منه کئی ده روح المانی خازن وی هر تخریب کار پده کرا گئی نن یو حق پرس عالم که یو جمعه تلاشی بیان کئی نی پریدی نتسنگ تخصیص کئی نی پریدی کده شرک بدت بیانه جناب قبلہ جامع المعقول راغل ده علی راز ہے پکی دی سا حرام ہے پکی دی سشی حرام ہے سوک دے غر ظالم دا غچانا یعنی لا حد آزلم منو چی منی کئی دو جماعتنو دا لانا چی یاد چی پا جو اسمو نم دا غا دا اللہ دو نم نسوک نمانی کئی دیو جن اسمو کی وحدہو قید لگی یوازی چی یو اللہ را رسیگی یو اللہ کنو منخت کوا یو اللہ تاواز کوا غائبانا مخامخ سکار دے چا سر دنیا ٹولا پدی چلی گی او بلتا آواز کی شرک نہ دے اسمہ الوحدہ مراد دے او منڈی وی پخرابی جمعتنو کی اولائے خلق نشته دلو پارا چی داخل شی دی جمعت تا الا خائفین مگر فیرا تفسیر بیضاوی یو کل تفسیر دی ما کان یم بغی لهم ان یدخلوها الا خائفین الا بخشیت جمعت سسنیمن دا دی عبادت زیده دلتا فیاری بزی و خضوع فرضن او دالا زیاتی چه تخریب داغی که دا بیزاوی کی رازی یا دادا حق دولنیشتی جدو دننیشی دی جماعتونو تا مگر یرکون کی دی مومنانونا ماشاءاللہ دالا زیاتی چه منع کی داغی نا یا نیشتی دولو پارا پا علم دا اللہ کی پا قضا دا اللہ کی چه دو بندن نکی که جماعتونو تا مگر پا یاری نو دا د مؤمنانو لپاره وعده شو بشارت شو په نصرت سره چې دا جمعتون بستا سو په لاس بیا راشي مسجد حرام جمعت نه باغو منی کاو هغه د صحابه او په لاس سره 8 هجری کې راغی بیت المقدس هم راغی څه زمانه نه پستا فاروق اعظم په دور کې راغی شام د ملکونه فتح شو ګوره په پریوتو به کېږي او د کېدل خدا د پریوتو شی نه دی قرآن ازده کا حدیث ازده کا علوم ازده کا بیا د قرآن تفسیر کوه دا دنیا به سمیږي په شیطان غمیږي انشاءالله دا دنیا به سمیږي بیا څه وخت نه بعد چې دی سمودی نه پستا بیا د کافرو په لاس بیت المقدس شو بیا سمدین ابان سلطان صلاح الدین ایوبی بیا په لاس راغی بیا د ایمنز کې د حالات شوی دي مسلمان چې صحیح العقیده مسلمانی نو بیت المقدس بده د په لاس عجیبه خبره او بیت الله د هغه وخت نه وه له اوسه پورې د چا په لاس نه دی راغلی سوا د حق پرستونه بیت المقدس بیا ډیر وخت د مسلمانانو په لاسو جدل ته وګه تر اغلم 65 کې 66 کې دا بیا د کافرو په لاس لا اوسم د کافرو په لاس لا دا مسلمان چې د کافرو ملګری شو نو بیت المقدس به د دوی د لاس نه وځي کله چې مسلمان د کافرو ملګری نه وي دا الله د رسول ملګری بیت المقدس با عدد و بلاسی دا یو قیده می در تاو خودلا دا معارف و القرآن نا ما کانا لمن یدکلوها الا خائفین که بیضایوی وی بشارت و شکر چه پا علم دا اللہ که دا چه دا چه دا بستاس و بلاس رازی چنان چه دا غصی دا ماشکاری دا دا کلک نلگی دا کار کی تو کې نه دا بدل کا بل راو صفا سوترا څنګه وځه ولله المشرق ترغيب دې موحد تا کیسه بداسي موحد تا که یو ځای کې تا نفری دی بل ځای ته لاړ شه نن په دې غلطو برابر ګڼو د پلیتو خلکو حق پرستو علماو ته دکه ورسېد تکلیف ورسېد ډېر زیات تکلیف ورسېد دا په سالمه دنیا داسې ده باطل پرست د شرک بدعت خاور غلط شی خورې هغې لپاره ځان نه څه جوړوي ولله المشرق والمغرب خاص الله مشرق او مغرب دې کوم ځای کې تزي هلته د الله کار کوا ملک خدا تنگ نه سپاه کدا لنګ نه ملک د خدای تنگ نه دي او اخبی دې کوټې نه دي نو ابو بکر صدیق روان شو بل ملک ته ابن دغینه بلاره که ملاو شو یا بابا کراینا تورید چرد زی بخاری کی بلی سلا بی قریش ما نبریدی ززم چی دا اللہ عبادت برزه او کما ابن دغینه کافر و اصحابون سلی سو کخکل نشی گر کافر گواشو واپس را واپس را دی اگر جد قبائلو کی ابو بکر ما غلا پناور کرده دی دا غلا قیمه شروع پاگا وقت کی دو چې مشری وته وي یا داسې وایا چې صحابه ثنی غزاله او کرکټ لو بنت لو ما نه دی اوریدلی شاید تا اوریدلی په یو ځای کې شپه وا تیارو وا بالکل سنخ کارې ده د موز ټیم دې سوګه وی غړته او دې مخې کې سوګ بلې غړته عالم الغیب حاضر ناظر یو الله دې سار تپوس شو چا دی غلط مز چا غلط اللہ وی مشرق مغرب زما دے خانہ کعبہ دا امور انتظامیہ دی چا پا یو طرف مخ کئے فن کئے دا سینا جی یو غلط اولاد بل بل غلط خاص اللہ لا مشرق دے مغرب دے پا کم غلا چی مخ کوئے فسم وجہ اللہ آغا طرف چی دے اللہ متوجہ دے وجہی نمرات شرفن وجہ دا ففی ای مکان فعلتم التولیہ پکم مکان کی چتاسو تولیہ اکرلا گرزی دا شطر القبلت ندقا قبلہ دا دا روح البانی مدارک کی وئی ان الله واسع علیم یہ بھی یہود نصارا کا جھگڑا تھا کہ ہر کوئی اپنے قبیلے کو بہتر بتاتا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ مخصوص ایک طرف نہیں اس کے حکم سے جس طرف منہ کرو متوجہ ہو جاؤ داد شاہ عبد القادر الفاظ دی 210 سال مخ کی دنیا نہ تلے دے علماء کارو کو حق پرست علماء و کارو کو سپو پسی او غفل نو کسپے نگا پی نو بیا غسپے خو ندے دا غلیبتی دا غفا دا و سڑے چی غفی نو دے سڑے اون ندے وقالو اتخذ اللہ ولدا دا شوبش پا گما دا وی دا اللہ لبچیشتے اتخذ الرحمن ولدا وی رحمان لبچیشتے دروغی وی سعید الرحمن لبچیشتے رحمان لنشتا دے کل ناخی داد اگو خرافاتو اگو بیلاری یهود نصارا بیلاری اسم بیلاری دی دغا بیلارو پسی چی چان لار جوڑا کڑا و لار دے ہم بیلاری شو دوسر جنگ مکو تفسو کے طاقت دی نشتا دے وای یهود اتخذ الله ولدا وی الله لا ولد شته سبحان هغه ټول نه اوچته توبه وباسا کو نه خي الله لا بچې نشته بلکې اغل پر دی هغه چې پاسمانو دی او پزم کوي ملکیت خلقت هر تصرف د الله دی کل له قانتون ټول هغه تعجز دي ټول هغه تعجز دي نو ته به دا کفار کفر ولي کوي بابا ته خفکیږم الله کامات چې را لېږل دي او اسلام را لېږلې دي نو په دې کې جبر تبر وسره نه دی را لېږلې چې جبرن ومنه کني الله قادر دی دا ساج ولا اخل سوچته چې منی کی خو جبر مقصود نه دی پخپل طبیعت اومنا چا اومنلا چا اومنلا بدیو سماواتی پنوی رنگ پیدا کون که دے داسمانو نو دزمکی تفاصیلو کی او تفسیر دی اغیطا مدار کو تنزیل وائی دیر مزدار دے کل من فعلا ما لم یسبق الیهی یو قالو ابدعتا هر غصو چی دا سی کارو کی چی اغا مخ کی چانه او کرے وای ابدعتا تاناشنا کارو کو ماشاءاللہ الله سبحانه از مکه پیدا کړو دل پر مخ کې څه نمونه نه و نو هر هغه څوک چې یو کارو کی چې هغه ته مخ کې چاتل نه کړی نو ابداع تا دن سبا دا ماشین دای راووته ګوره تا आवाज کم ځای اوري دته ابداع وای د دې وجنا ولی هاذا قیل لمن خالف السنه والجماعه مبتدعون دیو جن کم سڑے چې د اهل سنت والجماعت خلاف ورزی کوي هغه ته مبتدع وای د مدارک کې سو سو کال مخکې وای لانه یاتی فی دین اسلام ما لم یسبق الیه الصحابه والتابعون زکه په اسلام کې په دین کې داسې کارو کو چې هغه صحابه او تابعین نو کړي د مدارک تنزیل کې وای نو بدعتی ته بدعتی ولی وای د داسې کارو کو چې دغه کار صحابه او تابعین او ائمه مجتهدین او محدثین او فقها او نو کړي دی وجنه دته مبتدی وای طریقه محمدی علامه برکلی او کتاب دې دغه په اخر کې وای د بدعت ادنا درجه صدا اخر کې وای طریقه محمدی علامه برکلی شامی غن نقل کړي دا ډېر زمانه مخکې تیر شوی دی ادنا درجه د بدعت صدا حتی القتل والزنا لکه قتل او زنا وکي خیر القرون کې او کار نه او تا داغه کار شروع کو ثواب وته وای دي ته بدعت وای په دین کې یعنی په دین د الله کې با کمې زیاتې نه کوي کمې ومنه دي زیاتې ومنه دي نبی سو خودل دی هغه پسې لاړ شه هغه خپوي دو الله سو خودل دی هغه پسې لاړ شه هغه خپوي دو تنه پويږي زوم نه پويګم نن مسلمان د دنیا خلکو د مشرکین او کفارو په لمسا پاهو پسې لاړ سې جوړ کړو لیکن د الله غ دین چې پاغه سره امن راضي خوشحالي راضي چین راضي سلامتیا راضی جگڑی ختمی گی فسادات ختمی گی برکتون راضی انس محبت پیار راضی چی دا یقینی دا لکا صحابہ و دور کے وشو دے غیتا تیار ندے دیتا متاثرین تربیلوی پنوی رنگے پیدا کر دی آسمانون ارزمکا پنوی رنگ بدیع لکا دا دی نمونہ نوا نو کوم سړی چې بدعت کوي د په دین د اسلام کې داسې خبره پیدا کوي چې هغه مخ کې نه و د ته بدعتي وای او اذا قضا امرا کله چې الله فیصله کوي دی او کار نو وای شان و غشی امرا دا مجاز سرعت نه دی سرعت التکوین مدارک کی وئی سرعت تکوین یا تمثیل دے قول مراد نہ دے اللہ ارادہ او کی غکیگی عیسیٰ علیہ السلام بغیر دا پلار نہ پیدا کرو آدم علیہ السلام بغیر دا مور پلار نہ پیدا کرو ماشاءاللہ کلا چی فیصلہ کئی دے او کارن و تویشان و غشی اجوشی شبہ وما من سره الله خبره ولی نه کوي چې دا زما رسول دی ته دومره غټ سره چې الله تا سره خبري وکي دا به کفار وي پټ ختلی په مشرکین د مکی او مراد دي يهود او مراد دي نصارا او مراد دي نور او مراد دي وای هغه کسان لا یعلمون چې نه پويږي عام طور دا وای چې د لا یعلمون نمراد د مکه کافر دي ځکه هغه امیانو پاک لیکن دی دی کې لا یعلمون چې ته وې کنه ته دا مو یې چې يهود غني مراد نه دي دا غي وجه دا زمونږ د معانیو کتابونو کې وای کلا عالم په منزله د جاهلو ګرځي دا ولی زکه هغه د هغې په مقتضا باندې عمل نه کوي نو په شان د جاهل وګرځاو علم معنی چیز ده کې ان شاء الله خوشاله وای درې واړه جماعتونه دی آیات کې مراد دی مکی قریشو مراد دی، یهودو مراد دی، نصارا هم مراد دی، دری وارو جواتونا زکا دری وارو دا سوالونا کری دی. تاسو سورت نصار اوارو آیت نمبر 153 مخامخ براش، آیت نمبر 153 153 دوشتما رکو دا سپارا شپگما شروع شی مخامخ کاریگی. یسألوکا اہل الکتاب، تانا تپوس کی اہل کتاب، انتو نزل علیم چی نازل کپدو کتاب من السمائی دا اسماننا، نو قرآن دا اسماننا راغل دے کنا. نو ابن عباس داغی تفسیر کئی جملتن دا سی ترجمہ بکئی دا قرآن چی پائی کی اعتراض نرازی. کتابم من السمائی ابن عباس سیبوئی جملتن، نو فقط سالو موسیٰ دوست تفوس کریو دو موسیٰ علیہ السلام نا اکبر من ذالک دین غٹ اغسو. فقالو دیوی ارن اللہ جہرتن منگتا اللہ خیم خامخ لکا بقری اول کی تیر شو. انو دیلا اسائقتو تندر چالا اونی او تندر چانے جولک بندر، چانے جولک بندر تیر شو بظلمهم. دا غلط سوالونا غلط تپوسونا دیتے ظلم ہوئے. اے گورا دیدے کہ اہلی کتاب راغلن یہود نصارا دو پالتائی خدا راغلے، دا سوالون دو کڑی دی نو ٹول واخلا. نو قریش پاتی شو نو انبیاء رواڑاوا. آیت نمبر 5 سورت انبیاء آیت چیتا گورے نو آیت نمبر 5 تے قال ربي يعلم القول في السماء والارض وهو السميع العليم بل قالوا اغاث احلام بلکی دوی دا پرا گندا خوب ندی. مکی کافر ہوئے د نبی علیہ السلام په حق کې دا پرا گندا خوب ندی. بابا دا هر چا خپل خپل چې دینو نصیب دا وګوره. درې واړه فرقې راغلې. بل قالو قریش وای ازغاسو احلام پراګنده خوب نه دي، بل افتراهو بلکې د ځان نه جوړي. وای ما ته وحی راغله. بل هو شاعر بلکې د شاعر دی، فما تا به شعر فلیاتنا بآیت کما ارسل الاولون. دا آیتونه حل شو. را دی وړي مونږ تاسو نه ښه لکه پخواني وو. نو نبی اسلام معجزې نخې ډېر زیاتې وې. جلال الدین سیوطی دومره ښایسته لیکل دي سړی ورته حیرانېږي. ما د نمونې لپاره تقریبا 300 صفې د نبی اسلام او د صحابو معجزات او کرامات جمع کړو. نو ما ته به معجزې نه مني، معتزلی دی، معتزله گمراه دي. معتزله گمراه دی، زما په نس خو بدترین گمراه دی. بابا خلینا چې خو باسي کناغه ته لغونی غور وکا. درې واړه فرقې ثابتې شوې چاغو. نو دی وجنه ما تعمیم وکړو. وقال الذين لا يعلمون يواز مکه قریش ماخ لچا غامیانو. درې واړه پکې راغله. ما یتونه پیش کړو دا تاییدات ځان څخه لیکا. کني پاتې بشي پیکا تا سره به ونه لګی تیکا. بیا دا توایم دا لیکا انشاءاللہ تبا دا سدرون شی لکا سیکا لکا سیکا. گورا اس چاچی قرآن ازدہ کرے دے. نن پا سالم دنیا دا قرآن درس دے. دا مولانا حسین علی رحمه اللہ تے دا غرغشتو بابا پیرو مرشدو. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. وای هغه کسان چې نه پوهېږي. نو یهود خو پوهېدل لا یعلمون ورته ولې ووي. نو ظاهر حال نه خو خلاف ده، خو مقتضا د حال سره برابر ده. هغه دا چې په علم عمل نه وه، عقیده نه وه، الټه روانو. نو لا یعلمون ویل جو خوش وو که نه زما صاحبه ته چېته خفه نه شي زه تا خفه کوم نه. وای لا یعلمون بنګ سره الله ولی خبر نه کوي چې دا زما رسول دی څه دومره غټ سړی چې الله تا ته وي دا زما رسول دی دمنې چنګداري بېمانه پلیتا ځان نه لګیای دا د غو کارو او تا تینا آیا یا مونږ ته نه خراشي د قرنګ په خوانو ویلیو مثل قولهم فمثل د قول ددو روح المانی تفسیر کې الله مالوسی وای یعنی قلوب هاولای ومن قبلهم فی العمی والعناد سواء زرنا ددو مکی قریش یا یهود نصارا زرنا ددو او من قبلهم فی العمی والعناد سواء پا اروندوالی کی پا عناد کی برابر دی نن قرآن درس کی گی حرزه کی شوق والا و تقوی کی دی ناس دی دیر پا محبت پیار سرا پا زرگونو خلق محبت پیار سرا باج سڑی ذهن خراب یا غلط مجلس کی ناس دی آغا کر کر کر آغا کر کر کر یا اللہ پاک آغا کر کر کر آغا کر کر کر قلوب هاولای ومن قبلهم فی العمی والعناد سواو پروندوالی او پا عناد کی برابر دی تشابهت قلوبهم متشابه دی دو زرنا ما بیان کردی آیاتنا لپردغا قوم یوقنون چی یقین کئی بیضاوی شریف کی یوقنون مانا کئی یطلبون الیقین چی دی یقین طلب کئی نو دی یقین طلب چی کئی زما بزرگا خپا نشی اغتا بیاد یقین ملاویگی یقین ملاویگی د نبی علیہ السلام په صحابهو کې یو تن دی چې هغه د فارس نه را روان شو او د درې نیمو سو کالو په عمر کې من رب الى رب د یو رب نه بل ته د بل رب نه رب نه مراد مالک ته چا به ونیو سموده به په کار وکړه د درې نیمو سو کالو عمر کې ماشاءالله ماشاءالله راو رسید مدینه ته اچھاو ته ویلو چې مدینه کې د هغه بادشاہي وي مکه کې به پیدای نه خیدا دا چې د دواړو اولو ترمنځ مهر نبوت سلمان فارسی او هدیه قبلې صدقه نه قبلې صدقه ځکه نه قبلې چې بیا به خلکو یې د ځان له جمع کوي من ربنا الى ربنا راورا سید چې وای کته وحده خو قید مخکنو کتابونو کې لیدلو وحده خو قید صدقه ورکړه نبی علیہ السلام په خپل قبول نکړه او بل چاله ورکړه هدیه یې وته ورکړه هغه قبول کړه زمون تبلیغ والا میسواک هدیه ورکیا سینټ دا ولی ارزان شه دی نبی پسند کردی نه ګل نبی که پسند کی دا بخی زما په خیال سره ماشاءالله ماشاءالله په سالمه دنیا ګرځي په سالمه دنیا چې دی نو د دین خبره د الله دی اولی بیانې با قاعده ګای سره ما څه خبره کوله کته ته غوکیږي دی د درې نیمو سو کال عمر کې د نبی علی سلام ملګری شو زبا تا تسووه ما بیا پا سنچت تیز کی وفات شو وفات شوه دی ده نبی علیہ السلام نا دیر رسته بخاری چاول اخلاسی گی جلد آخری که ده سلمان روایت تی نه سلمان روایت چی کئی پاگی کی وای چی ده نبی علیہ السلام ده عیسی علیہ السلام منز که شپک سوکال اللہ شپک سوکال فاصل لده نو شپک سوانه دی پولی چیز یو شمسی صاحب دی یو قمری دی سر فرق رازی دی سر فرق رازی لکه پسلو کالو که د دریو کالو فرق رازی 33-34 کال نباد دی یو کال فرق رازی الله اکبر الله اکبر سلمان فارسی آغا سڑے لیدلیو دا محدثین وای چې کم سڑی تا عیسی علیہ السلام وصیت کرے و بچی ادا سی کوا ادا سی مکوا ماشاءاللہ سلمان فارسی د کم ځای نه راغې په دې عمر کې ملګری شو. دا نقطه په دې باندې دا چې الله چاله هدایت ورکوي هغه ته هدایت ملاویږي، الله هدایت نه ورکوي دې به اوته پوته وایي. نو په مکه کې ابو لهب او د نبی علیہ السلام سکت رو، د نبی علیہ السلام په پیدایش باندې خپل وین زازاده کړو، اسوبیا دا غینو خوشحالی کړی، اوس هم خوشحالی کوي خو پروګرام سره بلګری نه دی، ملګری نه دی. ابو جهل په مکه کې پاتې کېده، دا ګاونډیان دي، الله هدایت نه ورکوي. نما د گیټو قصه د تاورول د بیا نه اوروم. قران پاک وای ان ارسلنا کا منګا تلګره په حق سره بشیر و نذیر، بشیر و نذیر، بشیر مخ کی کا بشارت خده، بشارت خده، او کنه د زوی بشارت د تدرک د بخی کنه که خبر نه بشیر و نذیر، ير ور کونکه، ير ور کونکه، دیکه سنوکته دا په شفقت سره ير، په شفقت سره ير، دان سخته سره نه شفقت سره ير. دا یاد دا چې وګڼه لکه بل ځای کې وای فذکر انما انت مذکر، زما نبی نصیحت وکا ته نصیحت کونکه. مکه کې مدینه کې مسجدونو دواړو کې سکسان ناستی او هغه ته مذاکرین وای، هغه نصیحت ورکړي. زمنګ د پاکستان یو عالم چا حق پرست ته چاوته د پنځپیر بد ویلې و، ماشاءالله مکی سی بوته وای، هغه دومره خیسته تذکره وکړه زته نه دلته خوشاله شو، زته نه دلته خوشاله شو. بابا پر پرګندې مکاوا ځان سره خکاوا، بابا پر پرګندې مکاوا ځان سره خکاوا، ګل بشي کني ګل بشي، مونږه تلې ګلې په حق سره بشیر و نذیر. فذکر انما انت مذکر، انما عليك البلاغ وعلينا الحساب ونحن اعلم بما يقولون، منګ پویګو پاغي چې دو خرافات غړی، ما انت عليهم بجبار. فذكر بالقران من يخاف وعيد، فقران نصيحتک هو قران ازدک اول ازدکول دی. ښا شیخ زکریا سی ابراهیم الله فرمایي تقریر بخاری کې چې یو عالم یو دنیوي تعلیم والا توي چې علم ازدک دینی، اغه دا خواسانه د ما دنیای تعلیم شته اردو خانه ما، انوغه کتابونه به وګورم، نو ګورا بغیر د ډاکټر نه ډاکټری نشي حاصلول، بغیر د انجینر نه انجینرینګ نشي حاصلول، بغیر د تعلیم ورکول نه اسی نکیږي، کنیا خطا کیږي، اغه خطا کیږي. دا ډیر خلک چې گمراه شو، اغه په دغه گمراه شو. بل وخت کې هغه سړی چې دی نو هغه خوځې موز کوي، هغه عالم وته وی نه وی وشو، ته خو مخکې به خوځې دی نه، اوس خوځې موز کوي. ویجی په حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې راغلی دی چې خوځې موز کوي، نو عالم وی ما خو حدیثو کې چاته نه دی اوریدلی چې خوځې موز کوي، وینه نه حدیث کې راغلی ته به نه خبر. ا دې ته بیوقوفه انسان وای، دیتا بیوقوف وای، دا ولګاو د پردې کټ نیمه شپوې کنه، ویجی حدیث کې راغلی دی داس، الکه حدیث کې خنیشته ده، مون حدیث لولو او لولو جی تبا خبر نی، امی خبر دی، عالم نه دی خبر، امی کاکا خبر دی، عالم کاکا نه دی خبر. وی جی حدیث کی راغل دی رسول الله صلی الله علیه وسلم وای لا برتاوشی، رسول الله صلی الله علیه وسلم وای چې هل کې نماز پڑھو. بابا هل کې نه دی حل کې دی خا دا داسې خلک په علماء په سي پراپرګندې کوي پیس نه پويږي پاک جاهل وته وای. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وای چې تاسو کې څوک امامي نو دې ډیر وګد مزم کوي نه کوي ځکه په دې کې ضعیف ته ځل حاجت ته بوډا دې لکانه سی وو دا بس کوي ها ها بی علم شیخی نکیگی ما تلی گلی پا حق سرا بشیر و نزیر تانا تا پوز بنکیگی دا صحاب الجحیم چه دا ولی جهنم تلالو تانا با تا پوز دا دعوت کیگی دعوت ورکا باقی دا چه ولی جهنم تلال دا غوالی جواب غسخ بایین تب بیانو که نو منگ لگیایو دا قرآن درس که والحمدللہ نو دیر مخلوقات اوری خوشحالیگی ادیری پکی مرازیانی مرازیان ایتا مرازی وی خواه بس کم لار خوخنی نو بیا دا خفل مرز سرگندهی ای زمان نبی تانا برزانش یهود او نصارا دا آغا وقت چی ده خلقو تردی چی تد دو پا ملت پس الار شی نو چی تد دو ملت پس الار شی بیا بدو منی نن یهود نصارا شتا ده دا غو ملگری نورو ماشته بی حسابا دنم مسلمانان ملگری شوی دی قران وای چې تانه به ال رضا کیږي چې تد دو په ملت پسې روان شي نن داغو په ملت پسې د نو مسلمانان روان شي دی غو ته رضا دی لبي غوي لبي لبي داس لبي داس لبي چې زه به تاسو سوم مسلمانانو ملک ته ګورا مسلمانانو ملک تا گورا مسلمانان پکی پاتی کیگی پاگی کی قانون دا اللہ و دا رسول نیشتے های افسوس های افسوس های افسوس دا حتی تا تبع ملت و مصداق شو چی پاگو پس روان شی بیا با پیسی اندر کئی اخدب اندر کئی دا او پلاس کسی تبا تیاخ لی خوزیر تیتماری با کئی سجدہ با کئی قولوا يا زمان نبي ان هدى الله هو الهدى هدايت الله دقه هدايت ته نور نيشته اغه هدايت الله ما اندلوسي وای چی اسلام دے چې ته پاغي هدايت الله دقه هدايت ته حسر شو ولين تباتا داو قسم يده جلالين کوي داو قسم يده قسم دې کته تابعدار شوې د دوه خواشاتو بعد الذي پس دا غنا چتا تا علم راغې علم پو علم پو دا ستاد دنیا علم نه چته چا پیرتی ګرځي علم نه مراد د قران او سنت پو دې ته علم وې دار نه دا د قبر کې رنا دا او په آخرت کې رڼا ده ان شاء الله دنیا کې هم رڼا ده پس دا غنا چې تا علم راغې پوان علم حاصل کا دینی دنیاي حاصله نه حاصله ټولي مرزي ہے خود جنت لار دادا اے زما نبی قسم دې کته تابعدار شوې د دود خواهشاتو پس دا غنا چې تا علم راغې پوان مالک من الله نبوی تعالی فرض جانب د الله نه من ولی اند ته من استغراق یا وای نبوی تعالی د جانب د الله نه من ولی حمایت کوم کې ولا نسیر نیم دادی جلالین خمانا کړل مالک من الله من ولی يحفظک ولی حمایتی چې ستا حفاظت کی ولا نسیر یمنوک منه چې د الله عذاب نه دی بچ کی الله عذاب نه دی بچ کی نن مسلمانان تقریبا ټول د یهود نصارا ملګری دي الله وای چې تلاړې بل چا پسې ستاولی حمایتی بنی یحفظوکا ولا نصیر امدادی یمنوکا چه تالمونی کی دا اللہ دا عذابنا پا دی صورت حود کا ایک سو تیرہ اولی کے نو انشاءاللہ تبا خوشحالائیں ابن کثیر عماد الدین دمشقی اقفل تفسیر کے وائیں فیه تحدید ووعید شدید للامتی پدې کې رټنه ده پدې کې ډانټې وای دې صف لپاره د امت ان اتباع طریق الیهود و النصارى بعد ما علموا من القران والسنه پدې کې وای دې ډانټې زجر دې امت لپاره د تابعدارای د لارو د يهود و نصارا غنا بعد ما علموا من القران والسنه پس دا غینا چې په قران او سنت باندې خبردار شو او بیا هم بل غاړ تزي نو د دیم دادی نشته زما رورا نن دې ملک ته ګورا خبره غوړ نه ده سپورا بل چا په سر روان بابا الله کوم قران را لېګل دې د نبی حدیث اغینا کوم امن جوړیږي نو هغه د الله د رسول وینا د یقیني خبره ده اته چې کور جوړ دی او اگر یو خبره هم پکې د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبرو نه نشته دي دمره عظیم زمانہ تیر شو نو جنگ باندې کوزه طاقت نشته خبره به وایو خبره چې پټای کنه پټون کی تغل وایي پدې کې تهدید دی وایي د ساتل فرض اومت د تابعدار هي د لارو د يهودو نصارا هنا نن ټول لارې د يهودو نصارا او دي پاغي پسې دي بعد ما علمو من القران والسنه پس دا غینا چې په قران او سنت خبردار شو نو د يهودو په لارې روان دي نو د الله د رسول هغه لارې چې دي قران او سنت شريعت نبويه نو چې څوک په دې صحیح لارې باندې روان دي بس هغه ته روړې اٹکاويږي ڈک وته جوړي نپری دی دا دنیا ټول په دې مرض کې مبتلا ده نو دا الله قانون د نبی علیہ السلام خبرې د دې تعلق د حق پرست او علماو سره ده هغه خبر دی نور نه دی خبر علاج به ډاکټر کوي غیر ډاکټر نه علاج با حکیم کئی غیر حکیم نا مشری با عالم کئی غیر عالم نا مشری با نبی کئی غیر نبی نا نو چه انبیاء موجود و مشری دا غو و بخاری کی رازی امن و خیر و چین کلا غیل آلال دنیا نا سلسلہ آغا ختم شوا اس تعلق دا علماء سرده نو خلفای راشدین علماء نو امن راغے چین راغے خوشحالی راغلا ملا صاحب د وخت برازي خالص اول منټ کې اوس نور واورا الذين اتيناهم الكتاب ها کسان چې موږ ته کتاب ورکړې دي يتلونه دو تلاوت د الله د کتاب کوي حق تلاوت په حق د تلاوت نو تلاوت عبادت ته قرطبی تفسیر کی دی آیات تفسیر کی لیکی ہاں کا سان جماوت کتاب ور کر دے یتلونہو یتبعونہو یتبعونہو حق تلاوتی حق اتباعی او اتباع کئی دی قرآن پا حق دی اتباع بانی چاچ من لیوا چاچ من لیوا اد یہودو اکثر نو منلی یو سو کسانو منلی و عبداللہ ابن سلام اگر جنتی شو خواه ماشاءاللہ دا اللہ نبی دا چاپ حق کی ہوئی دے جنتی دے نو اگر جنتی اگنا دا اللہ نبی دا چاپ حق کی ہوئی چی دے با کافر دنیا نزی نو تا دا اومن چا با کافر دنیا نزی زکر دا نبی خبر اپا وحی سرائی پس سرائی یو تن را روانو وی تاسو جنتی لیدل غواړی حدیثو کې راځي وی غواړو وی دا چرا روان دے پا مقدس مکا دے جنتی دے نو جنتی شو پائی کی بے بلا خبر نیشت قرآن حدیث علوم دا شریعت دا یو حقائق تی نو چانچ دنیای تعلیم کھڑے دے دینی تعلیم ندے کھڑے چلتے چلتے اغد دینا وقت دا اس تے چار کوا غبیار آوڑی نا زکاغ ناس تا دا سی خلقو سر کرد آغون متاثر شو دیت متاثرینی تربیلوی اغستا نمانی اغستا نمانی اصول چی دا قرآن و سنت ازدو کون کی شو دا حق پرست و علماء و نا اغبیا دا غلطو نمانی نمانی نمانی دا حلولی سوریانی دے آغا کسان چه ماوتا کتاب ورکڑه ده دو تلاوت کئی ده قرآن ایاد آغا کتاب حق تلاوته یتبعونه حق اتباعه یقرونه کما انزل الله داغی تلاوت دا سکئی سنگا اللہ را لگلے ده داغی اتباع دا سکئی چه سنگا اللہ را لگل ده ولا يحرفون الکلمة موازعه تحریف پکی نکی دغپل زینا ولا یتاولونا غنا غیر الحق تاویل نکی پنا حقا دا امام رازی وائی اتا سوا کالم وخی امام رازی وائی کم سڑے چه تحریف کئی دا اللہ پا کلام کے دے مسلمان ندے دے مسلمان ندے پا خپل غلط کار کئی بیا پا بل بانی تپی دا چی چا تا ہدایت نی نصیب شوی آقا با چر تا اونمانی چر تا با اونمانی چر تا با اونمانی راغ ابو جہل دا نبی علیہ السلام خواتا مکا کے سنگہا اندر کفی بو جالبون گفتو اے احمد بگو این چیز تزود مس نبی گیٹائی پلاس کی نیول دی پٹے اللہ داغ پتر راوستی دی اے غوٹے گیٹائی لاس کی نیول دی پٹے اللہ راوستی دی داغ پتر بانے اے غوٹے ماشاءاللہ گفتہ احمد بگو این چیز تزود ابو جہل نبی علیہ السلام تاوی مکہ کی گفتہ احمد بگو این چیستا زود گر رسولی چیستا در دستم انہا زمان پلاس کی پٹ سیشے دے گر رسولی چیستا در دستم انہا چون خبرداری زیراز آسمان زمان لاس کی پٹ سدی کت رسولی نماتا ہوا آیا کد دی آل دی ونوی نو تا دا آسمان خبری سنگا کئی دیتے وی زدی زدی حرامی نبی علیہ السلام و تاوی اے ابو جہل دد نم ابو جہل نبی علیہ السلام خیو دد اخپل نم ابو الحکم وی کزتا تاوی ما چی فلان کے شہد اللہ ما تعالوی نبی ابا مانی دا سا خبر دا ما پٹی نیول دی لاس کے تب سنگ آلوائی دیتا جاہلوائی دین محمدی زکان علم بشی پا دنیای تعلیم علم نگرزی اگتا مولانا سبنوئی خواہ نبی علیہ السلام ہوئی ماتا زمان رب داؤوئی چستا پلاس کشپا گیٹھائی دی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ گفت شج پارا حجر در دستی توس بیشن وزہر یک تو تسبیح دروس ما تزما رب داو استا پلاس کیش فگی تی دی اس غوکی دا چی کما خبر از بیانو ہم استا دا لاس گیتے بے بیانی استا خلو انکار کئی نو آیات دسورت یاسین حل شو الیوم نختمو علا فاہم زبد دو پخلی مہر لگوم ہاتھ بولیں گے هغه گیټو आवाज راغه لا اله الا الله گفت گوهر احمد رسول الله صفت گیټو لا اله الا الله لا اله الا الله گوهر احمد رسول الله صفت گیټو احمد لا رسول الله پتسپو سرا ونه ماشاء الله چوشونی دل سنگها بو جانائیں زد خشمان سنگها را آلائیں دا گیٹو آواز دا بو جہل پوگو لگی دا دا غطبیت نمان لانو گیٹائی پس مکراو ویشتے گفت نبود مثل تو ساہر دیگر ساہران را سر لی تو تاجو سر ویت د جادو ګرو پلاری تاسو پلاس جادو کو ما تا ته وي کته د پونج کدي سي دني وندا سپیلکه سميګنا کاګدا هغه ته خوګدا د بازار کې چرواني وسره ټبرو عموماً رواني هغه ادن دنه بغیر نه ګرځي دی مغینه بغیر نه ګرځي دا سي پټل رواني ښا نو کتګوري نو د دوړو لکه کګه دا د مال ارسخ کاریږي نه خپکی که خپکیږي آرام دی یو خاص فرق نه راځي تاسو لیګیاي زما بزرګا او اورا چې الله چاته هدایت نو ورکي او تی پوتی وای هغه دغه صفات شو ها اولائک دغه کسان د دو ایمان دے پا قرآن بانی چانچ انکارو کپ دے فا اولائکا هم الخاسرون اولائکا اسم اشارہ دا معرف دے لکا اسم اشارہ دا نو معرف شو الخاسرون معرف باللہ مخبر دے هم پکی ضمیر دا حسر دے نو خسران پدو کے بن شو ہمیشہ جہنمیان جملہ اسمیہ کی دوام و صبح تھی نو خسران پدو کې دایمن ثابتن ده قران چولول لند راغله قران از د کول راغل ده دا از د کا صرف او نحو معنی از د کا فنون از د کا تفاسیر از د کا ماشاءالله دا علوم از د کا بیا دې تکې نه ډوړې وافرا وی ڈوڑای وافرا چای وافرا تا چرتا زی کافرا یا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیلو یاد کئی نعمت زما آغا چی پتا سو مکڑے دے او ما غرکڑی اے پا جہان والاو پا آغا جہان داغو پا آغا وقی فضیلتو پا دے جہان دا نبی علیہ السلام پا امت داغو فضیلت نیشتے زکا چی دا نبی علیہ السلام فضیلت چا سخا نیشتا دے نو داغ دا امت فضیلت چا سخا نیشتے وزما رو را لغنی گورا نن امتیانو دا نبی تعلیم پسند نکا نن دنو مسلمانانو امتیانو یهودو نصاراو لاری اختیار کری دنبی اسلام لاری کٹ کڑا دے مسلمان دے مسلمان ما پتا تا چی سوی دا 100% سیدی وطقو یوما او یری گدا غرزینا د بچکول سلور طریقې دي وې دا د لوی سړي زوی دی وای د کور ته ورسوې ګاډي کې سوای وته مو یو دا طریقه ده دویم طریقه دا ده چې پیسې ورکی ځان خلاص کی نن سبا ټول پیسې دي د رسول الله صلی الله علیه وسلم دین د نو مسلمانانو د خپل لاندې ومخ یقیني یا دا د سوک سفاره شو کې نو خلاص شي ادرس الورمه طریقه دا د ډنګ را واخلی او پسې نو الله پسې ډنګ نشي راغسته ال د سفارش قبليږي خود مسلمان موحد د کافر نه او ال تا فدیه نه چلیږي دا درمه سفارت اخلاصی گی التبتاتی و مضمون بیانوم انشاءاللہ تعالی چه مشرک تبا اللہ ہوئی مشکات کی رازی عام ذخیره حدیث کی رازی چه دزا دنیا ټول سونا کما اتاله ملک کې درکمه ها بیا تا ته وایم چې دا فدیه کا هدیه کا ته تیارې یا الله زه تیارې ما نو ګورم خو اسانه خبره تا ته ویلی و چې مال شریک مو پیدا کوا تا شریک پیدا ک اوس ته وایې سالمه دنیا سونه فدیه کوما نو مال خو رشوت بڑی ندی پکار سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ او دندنو مسلمان دا اللہ دا رسول دا خبران دا خفولان دے کے خوال تا اپری خوال او یری گئی دا غرزنا لا تجزی نفسن سورت بقری عام خطاب یہودو تا دے زکا مدینہ منورہ کی چار چاپیر یہودو بنو قریزا و بنو نزیر و یری گئی دا غرز انا لا تجزی دا دی مانا جلالین کرده لا تغنی لا تجزی لا تغنی و یری گئی دا غرز انا چی دفع بنکی نفسون ان نفس نشیعا نفس اول نمراد نیک تی ان نفس نمراد بد دی مشرک کافر لا تجزی لا تغنی دفع بن کی نفس نیک نفس ان نفس اند بد نفس نا شیعا نکر پسی آغ دن فکدا هموم فیدا کئی سشی دی حرامی دادا اللہ وینا شوا سشی دی حرامی دا نفس دویم چی دے دین مراد کافر دے دا مسلمان موحد گناہگار لپارا سفارش با انبیاء کئی علماء انبیاء پس بیا علماء مشکات کی رازی ملیکی هما رازی دا تذکری دی وارو بچی با ان سفارش کئی دا اللہ دل بار کئی یا اللہ دا مامور پلا رو بخ حدیثو کی رازی ما تباوی دا دا شفاعت منکر دی دمر دروغ وی لکه خزی تا مور وی مور تا خزا نو تا تاوی مورو دیم کیا دا هر چا خواه تا مزا سفارش حق تی احادیث و ذخیره ټول ډک ده قران هم ډک ده قبول بنشي دنا عدل بدلا جی دا واخله ای ته سي کینو ته بدن له بولډینګ جوړ کې یو بس غرو غني هغه پیسې پټې ها کې خو زه بس بولډینګ ځان له جوړ دنیا دې نه ډک ده سبا گند خوري ولا تنفعها شفاعه نفبور نکی دی نفس تا شفاعت دی نفس بتا سفارشم نفن ور کئ ولا یشفعها شافعون ملک مقرب ولا نبی مرسل ولا عبد صالح دا دی ابن عباس روایت شو الت سفارش د گناګار لپاره دی د الله په اجازت بانی سفارش کوم کې به موحد انسان وی حق پرس عالم موحد وی فرشتی چی دی او دا توحید والدی انبیاء هم کزالی کشو نفع باورن کی دی نفس بدتا شفاعتن سفارش نکرائی چی اویلا نو پدی که تعمیم مراد دی ولا یشفوها شافعن ملک مقرب ولا نبی مرسل ولا عبد صالح ولا هم ينصرون نو سفارش همالتن قبلی سفارش حق دے خود گناہگار موحد لپارا ولا هم ینصرون نبددو بدل امدادوشی ینصرون مزاری مجهول دا ددو حس قسم امداد بونشی دا سلور طریقی دخلا سولو دی دا پشپگم رکو کی تیر شو ما حوالی پورا کڑی نوی دلتے اس پورا کا یو هاغا آیاتو شپږمه رکوع کې یو دا آیات ته معتزله دې نه استدلال کوي چې شفاعت هلته نشته دا د هغو اونډو منډو جوړ توړ دی دې ته موږ تفسیر بر رای وایو دې ته موږ تحریف وایو تحریف منه دی ځان نه لګیا دي یو آیات ته ګورې د بل نه چې دی شمکورې معلومیږي ته په اورې معلومیږي ته په اورې او زه ټول قران نه د ترجمه کوم چې ته خوشاله شي دا آیت الکرسی چې شروع کیږي کنه دینه معتزله استدلال کوي شفاعت بنی نو موږ وستا استدلال غلط دی دیتا انڈو منڈو جوڑ توڑ تفسیر بر رائی ہوئی جگاڑ ہوا تو 255 255 لکت چی گوری درم سپارا کی بتاتا مخامخ کاری گی اے ایمان والو خرچو کئے دہاغنا چی مارو زیرا کردہ پخواد دینا چی دا سے رد راشی نپکے بے عدا نپکے اشنائی دا ظاہر حال تقاضا دادا چی دیدے کی شیرا پکاروا ظاہر حال شیرا زکا چلتا شیب آخری تا تضرورت پیخشو کنا نو بیعی نمرات شیرا دا زکا بیعا سبب دا شیرا دے زمی خانه خرسوم تو ویسو اخلی لا بیعون یعنی شراب نی پائے کے ناشنائی بین بس فارشی والکافرون هم الظالمون جوار القرآن کے شیخ وائی واو تالی لیا دے زکا چی کافران ظالمان دی دو ظلم اصل وجہ دادا چی اللہ لا شریک پیدا کئی لہذا اللہ لا الہ الا ہو سنگا خیستا سبق تے دادی دے کی نفی سفارش را لا نو 55 گورا لا تاخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده اگر سوق دے چی سفارشو کی اللہ سخا الا بإذنه دا متزلو بانی گزارو شو چی پہ اجازت سر بئی نفید شفاعت قہری دا جبرن نشقلا سولے او نفید سفارش دا دیدا چی مشرک دے کافر دے کفر حالت کی دنیا نہ لڑ نو اگر لپارا سفارش منع دے زکا چی دے جہنمی دے جہنم نہ نشو اوکے دے ابدی سزا اللہ بی ازنی ہی نہ معلوم شوا چی مطلق شفاعت منع نہ دے پا اجازت سرا اجازت شتا دے نو اجازت بتا اوزن کو اجازت با اللہ کئی کل با پوئی گے دے پوہ دے خال انعام رواڑاوا 51 انعام رواڑاوا آیت نمبر 51 تو چی گوری تا تبخ کاری گی رکوش پگم ادا سی پارا وم ادا وانزر به اللذین او یروا پدے قرآن غچال را چی رب نیری گی چرب نہ یریگی او کد قرآن خلاف ٹریگی نو کم زے یریگی دا چل دے دا چل دے دا چل دے دا ماری ہولیا دا دماغ کی وسوسی را گلی دی غلط دے کے ناستے او یارا پدے قرآن کا چال را چیریگی د حشر د رب مخ کی لیس لهم من دونه ولی نبوی دول پر بغیر د اللہ نا ولی حمایتی ولا شفیع نسفرشی سبحان اللہ ولا شفیع سفرشی بنی گورا دا من راغلا کافر لپارا سفارش نشتے دا پخپل زے درست دا دی صورت انعام کی یو کم 70 گورا او 70 گورا دا سلح غنی مخ کی لاتشا 70 نمبر آیات زمانہ بھی پریدا غا چال را چی دینی ٹوکی مزاق گرزو لی دی دا اللہ دا رسول چکم وینا دا غا دین دے اغا دی دنوں مسلمانان اغا گوٹا کرے دے غټ تعالی و تعالی ګول د چ خواته سو ګران شي ها ماشاءالله دونی ول دې دین د الله کھیل تماشا او مغرور کړ دې دولا ژوند دنیا مال دې دې نصیحتو کا په دې قران باندې انتب سلا دې کلام مقدر دې انتب سلا مخافتا انتب سلا در روح المانی مانا کرده یا اللہ انتب سلا در منم روح المانی کرده هر تفسیر که در قصیشته نفسون نای فائل در توب سلا ده روح المانی در توب سلا مانا پا تحبه سسره کرده ابن عباس صحابی رضی اللہ تعالی عنہ د توب سلام انا پتوه لا کسر کردا امام بخاری رحمه الله د توب سلام انا پتوه زحسر کردا نصیحت حاصل کا پخوا د دینه چې و شرمېږي پخوا د دینه چې هلاک شي پخوا د دینه چې په عذاب د جهنم کې گیر شي لیس لها نبوی دی نفس لرا بید اللہ نا سفارشی ولی حمایتی سفارشی اے گورا دا قرآن کی من راغلا مراد دا دینا کافر دے لکا تناقض کی وحدات تی یوزے کی من راغلا نا دا کافر پا حق کی دا یا جبران خلاص اولا خاما خا تسو کی وے دا نشی کی دیل دا دلته کې دیش دلته کې دیش چې چا سړی نیول دی لاړو پسې ته څوک وې ټوپه کې وتا وې کوتی ته ولونی وو ا چې وینه و وشتای سترګې پسې راو کلی بس هغه نه یاو دم امتیاز لاړي ا زم بیا یې سو خورا کا کنه را کنه دا واخلا پس لا او ته پوتې او ته شروع کړلې دا دنیا کې کیږي د غټو خلکو د لاسا دا غټان غټان د الله دلبار کې د چلیږي الته د عبد الله ابن مسعود نری نری پندای چې د علم دریابو د علم دریابو و ان تعدل کل عدل تفدی کل فداین هر قسم شی ورکی لا یؤخذ منها الته نه قبلیږي بډې نه چلیږي د دنیا کې چلیږي ها اومن ازما دومره دومره پیسې بدر کما د نن سبا ټول چې سدي دا د پیسو چکر دی د پیسو چکر دی اولائک الذین ابسلوا اهلکو ابسلوا احبسوا ابسلوا افزحوا او شرمیدل پښلی دشمن د الله تعالی سنځي زم الله سکه سوا چوا زم الله سکه نن دنیا پدی چلیږي دا آیاتونه تاسو خجمه شو پدی باندې دا انعام رواړه نو یو دو پانی رسته په 95 نمبر آیات راشي 95 نمبر آیات براشي ته چې ګوري ته تبخکاریږي ښا دا د سالم قران نه ته ترجمه کومه چې د نفی او د اثبات محل غیر غیر دی لہذا تناقض نه دی وما نرى الله ويمن زبدين ما معكم تاسرا شفعاءكم تاسو زفرشان چې تاسو جو کړی دي د الله کلام یې ځکا پر دې خپل به پیجنې الله قران یې ځکا پر دې خپل به پیجنې نو باز خلک اوس پوه شو محبت پیار سره اوري خو ډیر په پیار سره لری لری نه اطلاع عظیم زرګونو میل لری چې موږ شوق سره اوري ا چې کوم بدبخت ده بدبخت ابدا پرپرګنډي کوي دا غ ذهن کې پرپرګنډي پرتی دي الله وې زبد سان سفر شان تاسو سره نینم چې تاسو ګمان دي چې دا زموږ شرکا دي ا چې شرکا یو وي نو الله له خو شریک شته دی نه نو الله له چې شریک پیدا کوي د دې سفارش الته بندې د لپارهم بندې د دې سفارشونه بندې ځکه د دې په عقیده کې ګندې خرابې ټول ژوند دې ماشاءالله ماشاءالله خبره حل شو زمونږه ښه دا عراف کته راوړی ملګرتیا دی کومه عراف کې آیت نمبر چې راځي عراف کې 53 به غالبا اخکاری او اخکاری 53 نمبر آیات ته تریپن نمبر آیات تے فحلنا من شفعاء کفار با پا آخرت کے سوئی حلنا من شفعاء آیا منگل سفارشیان شتے فیشفعو لنا چا منگل سفارشو کی او نردو دادا حل سر لگی حل نردو نحوا معنی ادب صرف دا ٹول ازدکا مفتی کورس ازدکا تفسیر ازدکا بیا یو ځای کې ډیره ولګوا په دینیت باندې کوم ځای تا ته پسند شو ډیره ولګوا بیا تعلیمات د الله د رسول مخلوق تر سوا په الله عقیده او ساته یقین چې د الله د رسول خبره مخلوق تر سای تب سرخ روی تب سرخ روی آیات تا ګورا هل لنا من شفعاء فیشفعوا لنا وی سفارش نمانی سفارش نمانی اغا معتزله دی اغا بدترین گمراه دی فیشفعوا لنا مونږ له سفارشو کی او نردو یعنی هل نردو فنعمل غیر الذي كنا نعمل چې مونږ بیا د شرک په ځای توحید اختیار اوس چې درمی توب نشوي پس نور څه نه وایم نور څه نه وایم دا ګوره نفی د ثبات قهري وشو د کافر په حق کې نفی ده اوس یونس روانه توبه پسې یونس ته د یونس آیات نمبر 3 دی ان ربکم الله الذی استاذ رب هاغه بادشاہ دی چې اسمانونه زمکه پیدا کړ په مقدار د شپه ورځو بیا قصد کو په عرش باندې ابو تدبیر د کار دی دا تدبیر الله کوي بادشاہی داغه ده ادا باز د منی چنګداري چې وې زدا سی او دا اصلي کې ده بادشاہی د الله ده ما من شفیع ګور ټولو کې لفظ د شفیع راغې ما من ملک مقرب ولا نبی مرسل یشفع لاحد دا د ابن عباس تفسیر شو رضی الله تعالی عنہ چاله سفارش نشي کو الا من بعد اذنه د په معتزله اورد شو په اجازه سره به د مسلمان ګناګار موحد لپاره به مشرک لبنه ځکه شین چې په کې راشي خطرناکي ښه ګوره شین اسمان لګاتار په کلونو خطرناک شو کنه اشین درافیزی اشین شک شین شیطان داسې په مخه ځه خو دا قاعده کلیه نه ده اکثریه ده اکثریه خطا نشي کنه ستا ملګری ما من شفین الا من بعد اذنه نو پس د اجازت نه سفارش ته ده دا معتزله ولې سپېړه راواچوله د قدرت په دې کې دا 18 یاد ګوره دغه صورت یونس کې 18 تا ته بخکاریږي رکو با انشاء الله دوی مې ویعبدونا دو بندگی کوي به د الله نه ما دا غچا نو ته ضرر ور کوي نه نفع داسې پروګرام کا دفا قران واورا او بشیدت عفا ماشاءالله دا زما فنی بدیع دی ويقولون دا مشرکان وای هؤلاء شفعاؤنا عند الله دا زمون سفارشیان دی الله سره اکی کوړه اخته وای اسی وای زمون سفارشیان دی الله اجازت کړ دی تا ته د غیر الله عبادت کوي او بیا وای دا زمون سفارشیان دی الله سره اکی کوړه اخته وای کی کوړه اخته وای دا به مونږ ته شیخ القران وی کی کوړه اخته وای دروغ وای یا خدای افاکا کته خپا کیگی نا نو مریم روانا وا مریم روانا وا کهو پسی مریم دے آیت نمبر چیتا گوری نو ستاسی دے ستاسی دے شپگم رو کودا اللہ و ایما شیطانان پا کافر و بانی مسلط کری دی اچوکا کئی پوچوکا کولو تاوزم ازا چوکا کئی پوچوکا کولو شیطانان ما پریخی دی پا کافیرو چوکا کئی پوچوکا کولو زمیدار چوکا غیستی فایی که داسی اوز پا نمندلی نو غویه چه نزیم پا دی پتانه کی چوکا کی الله اکبر چوکا کی اللہ تراچه اللہ وای تنگوری چه ما شیطانان مسلط کردی پا کافرو تا اوزو مزا چوکا کئی پوچوکا کونو مفول بیهی محصوب تا اوزو مزا للمعصی پا گناونو چرت تا گوری گنا پسی روان دی کافرو تعلیم دی چه حاصل که تا بسنگا مسلمان پاتی شید آیا هغه به تا مسلمان پریدي؟ هغه به تا مسلمان پریدي؟ نن ټول سلسله داسې ده لا یملکون شفاعتا مالکان بنی د سفارش مالکان بنی د سفارش دلتا نفر آغلا الا من اتخذ عند الرحمن عهدا مگر هاغا سوک بسفارش کئی هاغا چال پر بسفارش کئی یعنی چا هاغا رحمان سر لوز کڑے دے رحمان سر لوز کڑ دے رحمان اوی شفقت تا اشاره دا رحمان سر لوز سدے چی لا الہ الا اللہ ویل دی دا طول تفاصیلو کی وی لیکن دو ہوئی تقدر رحمان ولد ادو رحمان لولد شتے اگر اوی عزیر علیہ السلام دے عیسیٰ علیہ السلام دے دا بابا غلط زیتلاری غلطی بیجدہ کئے صحیح زیتلاری صحیح بیجدہ کئے دا نفی دا سفارش اوشوا مگر چاند رحمان سره لوز کرده کلمه دا توحیدی ویل دا ابن عباس و الہ الہ الا اللہ دا دا رحمان سره آحد شو ندل با سفارش کئی سفارش کون کی دا گورا دا اثبات او دا نفی محل غیر غیر شو دی پسید تو آها گورا 109 سورت طه 109 تتبخکاری یوم ایزن په دغرز باندې لا تنفع شفاعت نفع ورن کی شفاعت سفارش الا من اذن له الرحمن ورضي له قولا مگر شفاعت دغچا چاغت رحمان اجازت کړی نو در رحمان پا اجازت بہوشی در سید الرحمن پا اجازت بہونشی اللہ من ازن له الرحمن و رضی له قولا رضا شود دنا در شفینا یاد مشفولهونا پا قول بانی لا الہ الا اللہ صحیح عقیدہ صحیح عقیدہ دا سینا چی پا خلی لا الہ پا ذرد شرک تورا بلا دا آیتونه می دته جمع کړه ګلا چې شفاعت نفی تعلق د کافر سره دی مشرک سره دی او د اثبات تعلق د موحد سره دی معتزله او استدلال خطا دی کار خامتا دی انبیاء راوړو پسې 28 کې ښکاریږي مخامخ 28 دوی مروکو دا سورت انبیاء ستاره سپاره یعلمو ما بین ایدیهم وما خلفهم رد دے پا مشرکانو اللہ پو دے پا ما بینهم وما خلفهم ولا یشفعونا سفارش کون کی بس سفارشون کی حلتا الا لمن ارتدا مگر چانا چا اللہ رضا شو مشفوع چا اللہ تی رضا شو نو ابن عباس سے بوئی مراد دینا اہل توحید دی نو الله رضا شوه دی بی توحیدی نو مشرک لڈنگ دی مشرک لڈنگ دی اغل سپکار دا بانگ دی وهم من خشیته مشفقون ابن عباس وی چاچی لا اله الا اللہ وی نو شفاعت دا غی استغفار دی روح المانی وی ابن عباس وی شهادت پا توحید وکا د زړه او د جبه دوارو نه نو دله به سفارش کیږي د معتزله او استدلال خامتا شو غلط دي گمراه دي سفارش ته مگر هغه چاله پاره چې الله اجازت ورکی دا شعرا روانه وي بده خبره خو نه ده شعرا فرقان پسې دي آیت نمبر چې ته ګورې ته خو زما رورې نو سویم آیات به سلم وما اضلنا الته به اقرار وکي تالله ان کنا لفی ضلال مبین موږ په گمراهۍ کې وو مبین سرګن اذ نسویکم برب العالمین چې موږ برابرولی تاسو د رب العالمین سره د شرک خاون التب اقرار کی چې مونږ تاسو برابر اوله در رب العالمین سره در رب العالمین صفت دا دی چې هر ځای حاضر ناظر عالم الغیب دی ست پناه نشته هر چا ترسی هر وخت کې رسی ان ځای کې رسی ماشاءالله اوس دا صفت تا بندنه ورک نو بنده کې دا صفت نشته دی ځان نه مو جوړوا غلو مکوا غلو اهل کتاب او غلو غلو داوا چې عیسی علیہ السلام الوهیت تورثو او دلته يهود او عیسی علیہ السلام ته غلط نسبت وکړه دا دواړه خبرې خامتا دي هاي کجا منلې اذ نسويكم برب العالمين وما ضلنا الا المجرمون منګ نه یو گمراه کړي مگر مجرمانو د هدایت نه غیر هدایت ته د رحمان عبادت په ځای باندې د بندګانو د رحمان عبادت شروع کو پیریان بنی ادم مراد دي نن دنیا ټوله په دې کې مبتلا ده پوښلې داسې شرک خي بدعت خي نو شرک د الله ذات ته کنزل کول دي شتمنی ابن آدم بدعت رسول الله صلی الله علیه وسلم ته کنزل کول دي د نبی سنت طریقه اختیار کا بدعت پریدا بدعت چې ده د نبی علیہ السلام دشمنی ده او سنت د نبی علیہ السلام دوستی ده په دې کې ما کوم خبره غلطه او کړه چې ته په ما پسې لګیا پراپر ګاندې کای دا خلو به دې ماته شي خلو به دې ماته شي دا خلو به دې ماته شي د خلکو رجوع به ان شاء الله ماته شي وما ضلنا الا المجرمون دا حالت رفیق مجرمون ذکر هغه دا مستثنا مفرغه دا فما لنا من شافعين موږ لپاره سفارش نشته دته من استغراقی وي موږ لپاره هیڅ سفارش نشته موږ شرک کو نو سوي ګم رب العالمین دا الله ذات صفت کې بل څوک شریک نشته مونږ تاسو برابر کړئ د رب العالمین سره فما لنا من شافعين هاي مونږ لپاره سفارشی نشته ده مؤمنانو لپاره سفارشی نشته ده جلالین کې وی ملیکی دي او دارنګي انبیا دي څوک دي انبیا دي یاره ته خو جو پوښ وزما په خیال سره دا سالم قران مونږ راوړو ها چې دا سفارش د نفی او د اثبات محل غیر غیر دی دلته اوس ګوره استثنا نشته دی ځکه چې مراد د دین هغه خلق دی چې رب العالمین سره بل برابر او شرک کې مبتلا دی فما لنا من شافعين سبا روانه نو تا تبخکاری تیس سورت سبا احزاب پسې تا تبخکاری آیات نمبر غالبا 23 دی ته چې ګوري تا تب باقاعده ښکاریږي رکوع به درېمې سپاره به 22 وي ولا تنفع شفاعته نفر نور کې سفانه شو عنده الله سخا إلا لمن أذن له مگر هغه چاله پر اچ الله اجازه تو کو دا د معتزلی داړي ماته کړی ها درته نه قص حشت وحدت شد بدا وحدت موضوع محمول مکان وحدت شد و اضافت جز و کل و طالبت پوش و پکل نفن اور کی سفارش اللہ سخا الا لمن اذن له مگر چاله پارا د چا په حق کې اجازت وشو یره دا صورت یاسین باندې ختم وای نه کنه او کنه پیغمبر صلی الله علیه وسلم وای چې یو سړی مری نو صورت یاسین وته وای صورت یاسین وته وای نو سورت یاسین آیات نمبر بس دق قی دے جو دلتا چی کم دے یاسین آیات نمبر چی دے 23 دے دا سپارا چی شروع شی زمان رو را دی آیات تا گورا درشتما سپارا خبر کوا غورا داسینا چی سپورا اتخذو من دونی آلیهتن آیا بغیر دا اللہ نور معبودانو گرزم آلیه دا اللہ صفت ولا ورکم این یوری دین الرحمن و بذرن که رحمان ما تیجا ویناو کی او رسی ما تا سختی لا تونی انی شفاعتم شیعا ده دو سفارش بما لا ده کک فیده ورنکی ده عذاب ده اللہ نبما بچنکی لکه کفر سرات ده نتیجه شوا ولا ينقذون من عذاب الله ده اللہ ده عذاب نمان نشقلا سوله ده اللہ ده عذاب نمان نشقلا سوله دریش سپارے می دتا بیان کړي پدی باندې چې سفارش د الله په دلبار کې بغیر د اجازت نه نشته او په زور څوک نشي خلاصولې ښه پښتو کې متل دی په زور کلی نه آبادیږي ګور دریش سپارو نه ماته تا آیاتونه جمع کړو ماشاءالله سورت الجن چه گوری تاتا برازی و کم من ملکن فی السماوات ورد لا تو نشبات ام شیعان سن ملیکی دی سکار نشی کوله و از ابتلا ابراهیم ربهو داو ذکر دو امور سلاسو کئی تاتا خوا امور سلاسا یعنی دو ومی شبه چه قال اللذین لا یعلمون نشورو شه و ومی شبه او داتمی شبه منزکی ددری و خبر و تذکره ددری و خبر و تذکره پا دری و خبرو که یو خبر دادا پا 124 کی 125 کی چې بیت الله د توحید لپاره جوړ شوی دی تاسو د غیر الله عبادت په دی کې کوئ 360 بوتان یې خو ادن رات سرویس هغه له منجوران بناستو هغه پیسې ګټلې اوسم د درگاونو کې دغه ګټي اوسم د درگاونو کې ګټي دا داغو تخم دی دا داغو تخم دی شرنګ پیسې وغورځي د پور یو قبر او په غاړه وته جو ابا یو درولتا غرزی به مرزی به شنګ پیسې به تا ورزول ما ورزره نه ډیر محبت ساتي دوی ته توحید بیان کې بیا د شرک سره محبت نه ساتي سم شيخه زستا روري ما زستا روري ما زستا خیر خوای ما مال ایس مرا کوا خپل عقیده سم کا باز رکاوٹ جوړ شي ولی جوړ شي داغو کاروبار کې فرق راځي نو بیت الله لپاره د توحید دی ته د غیر الله عبادت ولی کوي دا په 125 کې وای جعلنا البيت مصابتا للناس وامنا بیا دویمه خبره 129 کې ګوره ربنا وبعث فيهم رسولا ابراهیم علیہ السلام بشارت د دی نبی ور کړ دے ودعا له اغل دعا غوخت دا په 129 کی راضی بیا چې ته ګوري 132 نمبر آیات نو په دې کې بدرېمه خبره راشي چې توحید دین د انبیاء او ټولو دے وتواسو بذالک هغه په دې وصیت کړی دے نو انبیاء دیو بل مختلف نو زکه د ټولو عقیده سموه مولیان دیو بل مخالف دی زکه څوک کاروباری دی اسوک د دین خادمان دی کاروباری وته وی ها کاروباری اے کاروباری 132 توحید دین د انبیاء او ټولو دے وتواسو بذالک په دې وصیت کړ دے زوم تا ته وصیت کوم تنه سو نو غواړم او تا ته صحیح خبره کوم زستا خیر خواشم ته ما پسې پر پرګاندې کیدا معتزلی دی ما خو د معتزله اوس په کتا ته وویل په دې چې دا غتی سپارو کې ته بیا هم نه پوهیږي یک دونه دونه دو دونه چار معتزله گمراه دي فرقه باطله دي ځان نه مو د قبر عذاب حق ته د قبر خوشحالی هم حق ته اوس هغه څنګه ده دا د الله علم کده دا د الله علم کده دا د الله علم کده ځان مو وایه ته قیاس په دنیا مکوا چې وای وټل کم یو دی چای کی ډوډۍ وخورو چای وسکو بلانکی وټل خدای بیا تیکی په خی کباب هم ډیر مزدار په خی چوک کې خپه شوق کې بابا د دې قیاس په غی مکوا دا غی قیاس په دې مکوا دا مولانا ادریس کاندلوی وای د علوم دیوبند سل کاله مخکې بهترین محدث او مفسر دا قیاس باندې چلای موتی شبی سیوی قیاس بنا چلائی علتا داغو خوشحالی همشتی غم و ماشتی ده کافر و غم ده اده مومنان و خوشحالی ده دا ما نواورا او تا چی ما تاوی دا چل ده دا چل ده داستا خلو کگه ده داستا خلو کگه ده سه دعا کوما چه دا کگه خلو ده سمشی کگه خلو ده سمشی یو تنو ما تهوی سو بایس تایی سال مخی خبر نبال که زیاده بایی وی استادی عجیبا کارو شو می سنگا وی خوب که ناسا باز ما خلوک آگا شو ما تهوی ما تهوی ناسا با خلوک آگا شو زویق شما خلو زما کگا دا ما چلو که اونه شو ناسا باز ما سترگا اولا گیدا پا آغا خوب که می تولی دی ما تهوی زما خلو کگا وا وی تا مانا تا پوسو که دا خلو دی ولی کگا دا ما تا وی وی دا خوب که دا چلوی شو بیا ما تا وی چه تا زما خلو بانی لاس کیو خو خلو دی دا سکلا چه دا سکلا زما خلو جامع زیتا او رسی دا اچه ویخ شم زما جامع ٹک تاک وا اس چه تا نمانی زتا تا سووی ما زتا تا سوهما دا د قدرت کرشمه ده دا د بنی ادم په اختیار کې نه ده آیات ما تا تا رواړو آیات کمو دا درې خبرې دا د ومه شوبیه د اتمې په منځ کې اوس دې ته وګ کې دا آیات لګونې ګران دي وَإِذِ ابْتَدَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ كَلَا تِلَاوَكَ أَزْمَايِش وَتَوِي إِبْرَاهِيمَ فَإِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ رَبُّهُ دَدَ رَبُّ عَامِل پدی کې ملفوظ دے اغه ملفوظ کوم دے قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا دَكَلَا إِذِ ابْتَلَى رَبُّ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ ملفوظ دے دغا دا ملفوظ تا تخکاری گی نو عامل پدے کے ملفوظ شو قالا ازمائشو کو پا ابراہیم علیہ السلام دد رب بکلمات پا یوسو کلمو فاتم مہننا داغ کلمی پورا کرے یوسو خبر بانی ازمائش وکو امتحان وتوی اغا پورا کړی نو باز خلک وای مراد د دینه داده چې ګیره پورا ساتل دي نن مسلمانان ګیره بالکل پورا ساتي روزانه سوان کوي پورې ملک تلال شي هغه سوان کړی مخکې مزوم کوي نو مز دې وکړه یو بزو شو او کنه موزه وشن اوس په تاسو کې نن سبا د ګری خاون مکمکی ناخلی دا ګورم ګره ساتل د نبی طریقه ده د ټول انبیاو طریقه ده نه ساتي وی دا لری کنه بیا به و ساتي الکما کې څه نقصان دی چې ګره می ساتل دا نقصان دی ما نه قبل نه قبل علی مو نه قبل دا اثر کم دی نه وشو دا دنیای تعلیماتو ته په بل غاړه واړولې اوس با واپس کېدل بګرانی نو سو کوئی مراد نه ګیره ساتل دی بریتی قین چې کول دی نو دا چې موږ پیران لیدل دی چې هغه بریتی چې دی نو دا غوږ ته رسیدلی لکه د لغه عتیق سکوټر اګیره د روزانه سوان کوي وې دا رسیدلی دی دا رسیدلې دا په کده لاړ شه ته تبخکارې دا رسیدلې نو څوک وايي مراتنه ګیره ساتلې بریتی قینچی کول دي کلی کول دي پوزه کې وبا چول دي دا خوسان کار دي او دارنګي زیری ناف ويختل لري کول دي اده ترخونو ويختل لري کول دي لکه دا سی به وایو چې عشر من الفطرته مشکات کړی دي لس خبرې د فطرت نه دي نو چې پردې تعلیم دي حاصل که هغه د فطرت خبرې پاتې شي ولی پاتې شي ځکه تا چانه تعلیم حاصل که هغه دې قائل نه دي نو موږ وایو چې خزه تمور وي مور ته خزه دغه خواته یقینا مزا زمنګ شیخ القران رحمه الله جواهر کې لیکلي دي چې مراد د دې امتحان نه داسې معمولی امتحان نه دی چې هغه کولیش دین هغه امتحان مراد دی چې هغه نهایت شوق دی نو ګڼه بلا خبرې محدثین او مفسرین لیکلي دي نو بحری محیط کې علامه اندلوسی وایي چې لسم خبره ده دا ما ابتلاه به فی ماله و ولده و نفسه دین هغه ابتلا ازمایش مراد ده چې هغه د په مال کې او د په ولد کې او اسماعیل علی السلام او د په نفس کې او هغه مراد ده نو هغه څنګه ده فسلم ماله لزعفان و ولده للقربان نو بچې دا مال د ملمنو لپاره ک اوله دی قربان که سوګداسي کوي هغه نشي تیر او پرځای هغه د الله حکم و نفسه لنيران النفس اوس فار له فار د نيران نيران اورته وي ګور ابراهيم عليه السلام اور کې غرزول يو و قلبه للرحمن قلب له فار د رحمان فتغذه الله خليلا فستا الله خلیل وګرد استاد دا خدای عجیب خبره وکړه زب نور یم عجیب تا ته وې ما قران چولل لند راغله از دکل الله پدې باندې آیتونه د ترجمه کوم نو ان شاء الله تبا وکې دي پدې سورته بقره کې 258 ګورا 258 وګوره تا ته بخکاریږي رکو به 35 وي سپاره درېمه شروع شوې ده الم تر الی الذی حاج ابراهیم ته نه ګورې هغه سړي ته چې ابراهیم علیه السلام سره جنګ وکړو دا څوک وو دا کټه سره و ملک د بابل نمرود ابن کنعان ابن کوش ابن سام ابن نوح علیه السلام دا پینزه پشتا روستو د نوح علیه صلات و السلام پا نسو که اوخو کافرو سو نمرود و توی برود دی امرودو اگورو پشکال که چه امرود خوری خدی بد ندی خلق و تا گور آقا که دیشی پا گیر دکی دکی چانه از دکا که که دیشه غو ما دکی زی چه سه خبره کام ما تا پاگه اکشن نشه غزده بلکل صحیح وی تا نگوری اغا سری تا کتا سره چه جگلی اکلا دی ابراهیم علیه السلام سره پا بارا دا رب داغا اللہ والا بادشاهی ور کرده و آغا نداشه جوڑ شو ایتا الملک اب ترهو مدارک وی بادشاهی اغا پا غرور کرا وستا نور قصه بالته ته بیانو ما نو د کافر بادشاه ظالم سره مقابله دا امتحان مراد ده و استاد گل شی ز خنوم خبر دا مراد ده دا سی وایا ها خبره دا سی کوا چې اغا سوتری اوس انعام را واړو انعام چې تر واړه نو آیت نمبر با تا تخکاری گی 75 75 او سلوس بایی دومی سی پاری اروکو چتا و تا گوری نو نهم بایی 75 آیات و از قال ابراهیم و لیابیه ابراهیم علیہ السلام پلار تاوی ازر داغنو مخا غالباً وی آزار کوکتا و یا پلاری کوگو او پلاری کوگو او ابراهیم علیہ السلام خوگو ماشاءاللہ دا غده مولی نجونده و باسی مثالی شو ای آبا جان تنیسی بوتان و لرم بودان زینم تا لراستا قوم لرا پا گمراهی مبین که اللہ و ایماو خود ابراهیم علیہ السلام تا سلطنت دا سمانو نو دزمه که وليكون من الموقنين عبارت کی مشکلات تھی چوا عاطفہ دے نما تو فن لے کم زیدے دی توکیدہ ملکوت السماوات والارض ليستدل به وليكون من الموقنين اس عبارت لگی دا ليستدل به وليكون من الموقنين دا جنگ مراد دے پلار سرا مقابلہ کی او درے دا گرانان دا کور کی جنگ را گئے کور کے جنگ را ہے بزرگا تپوشوی لیستدل به ولیکون من الموقنین نو لیکون متعلق شو پا یستدل پوری اغمات افر لے شو لیستدل به ولیکون من الموقنین نحو بجدہ کئے چلتے چلتے نحو چتنش ساہوا دا دلائل شو خ مزدار ته په پوښوي ماشاءالله داستان پر استدلال شو ډیر په مزه سره ليستدل به وليكون من الموقنين سوره ابراهيم راوړو خبره خدا سوره ابراهيم سورت ابراہیم کے آیت نمبر 37 راجی آیت نمبر 37 راجی دا بجمع کے دا ابراہیم علیہ السلام دا ازمائشنو پتہو لگے دلان 37 ربنا انی اسکنت من ذریتی اے اللہ ما دے رکڑا خپل بچی پدا سی بیابان کی غیر عزیز درائن چی فصل نشتا دے او جارز مکانا عند بیت کل محرم دا غزیت چی او رسی گو انشاءاللہ نبیا بتا تاو ام چی دا سچلو نبیا بتا تا انشاءاللہ دا بخاری حوالہ در کما بخاری حوالہ یو خبرہ زن نشتے یو خبرہ پائی کی تحریف نشتا دے هر خبره ډک تر سوا څوک چې دا وای دو تحریف کوي هغه داسې دروغ وای لکه خزه ته مور وای مور ته خزه نو زستا رورې ما نو هر چا خوا ته مزه ربنا اے پشار بیابان کی بچی پری خودو اسماعیل علیہ السلام شیرخوار بچے دے اموری چی دے زنانہ دا شر زیده اشه نشته دلته پریخو دغل تا بتا تا سو بیان کم ستا بزلو خوشحاله شی نو کدی خوخی خپکی گی نه نو مریم رواره وان مریم رواره وان آیت نمبر تا چه گوره نو 41 بی رکو بدره مئی وذکر فی الکتاب ابراهیم انه کان صدیقا نبیا دې رښتینه نبیو پلار ته وی ابا جان ولی بندگی کوي دا غچا لا يسمعوا غاورنا ولا يبصروا غيننا اے ابا جان ولی عبادت کوي دا غچا لا يغني عنك شيئا د کک ملکان دي دا څوک د انوارو عبادت کوي څوک د بوتانو کوي څوک د درگاونو کوي څوک د انبیاءو کوي څوک د فرشتو کوي سوک دنے کانو بندگانو کئی دنیا تینا ڈکا دا نکی رفا سیاغ دنا فکی عموم فیدا کئی کستا خواخی نو انبیاء روارا وا انبیاء آیت نمبر 68 رازی 68 تا چی گوری تا تا بخکاری گی 68 قالوا او الكافرانو حرقوه ابراهيم وسيزاي ها دا امتحان مراد ده ها و اوس پوښي قالو کافرو وی حرقوه ابراهیم سیزای وانشرو الهتکم دفلو ټاکرانو امداد وکای ته خو هغه زما امداد کی دا هته دا غی امداد کی دې ته وی الټا بانس نور مخ کی موایا الټا بانس نو قلنا وی ورته وغورځا او ابراهیم علی السلام جبرائیل راغه ابراهیم ما ته ضرورت دی نو زه تعاون کوم د اسباب لاندې تعاون جایز دی اور لګې نو هغه برګیډیر والا راشي هغه اور مړې نو جایز ده ولیکن یو سړی دی مړ دی یا د بل دنیا کې دی ته وای ما ته را رسیږي دا ستا خپل قیاس دی دې ته قیاس فاسد وایي خان د خدای صفت به بندله نه ورکوي یا ما ایلی کفلا اور کی اولاد دے اور کی اولاد دے دا امتحان مراد دے اسی زی ابراہیم لا اللہ وحی ماوی اور یخشا بردن یخ و سلاما دیر یخمنا اب اسین تا دن نلارشا دیر ازو کی پت دیتا اور لگی نچکل اور کی اغتا تکلیف ملاو نشو اور د الله منی نند نو مسلمان د الله منی دا زما سبق دی زیات څه نه وایم وی بادشاہ د وخت چې وکړل نمرود بروزنی امرودو په کورسای ناستې غرامي او وزیران نورم ناستې داسې ابراهیم علی السلام ورته وغورځاو دومره اور یې برکړی او زنانه او نظر کاو که زما بچی روغ شه زه به د ابراهیم علیه السلام د سلو لپاره دومره ګیډي لرګي وچ کړس ورکوم بره ریچلی نه به یې راوړم زنانه ثواب لپاره وي او که نه حق پرست له وجنې ښه حق پرست له وجنې داسې نه چې پراټې ولې پخوي وجنې نو غږ وکړو نمرود بروز نه امرود اے ابراہیم دا اور خطا تا سنوائی دا اور خسیزی دے خطا تا سنوائی نو گفتا آتش من هما نم آتشم اور آوازو که دا مسنوی کی رازی گفتا آتش من هما نم آتشم اندراتا توب بینی تابشم اورو ویز حاغ اور ما خود لنور ما زکا دلد کور ما اندرا تا تو ببینی تا بشم تا دن نراشا ای نمرودا چز ما زورو گوری وی تا خسیزی اوس نسیزی تا بی من دیگر نگشتو انصرم تا مصنوی کی رازی تا بی من دیگر نگشتو انصرم تیغ حقم بدستی رو برم بروم واحد متکلم سی غدا کٹکول تبه من دیگر نگشت و عنصرم تیغ حقم هم و دستوری بروم زما طبیعت بدل نده زاغ اوری ما زاغ اوری ما تا دن نراشا زتال اوری ما دا خو ملمنه دا اللہ دا اللہ ملمنو تزسن اور منی او بو سمندر دریاب منی خدا دو نم مسلمان نمانی نمانی نمانی نمانی نمانی نمانی نمانی چا سرکی ناستی آغا بشی تبع من دیگر نگشتو انصرم تیغ حق محمد سوری برم نمسنوی کی رازی زمس نوی باندې ماینم 50 سال نو لولوم لوی دنیا د الله په فضل او کرم مسنوی معنا او اوریدم دا شعرا روانه چې خوندر کی معلومیږي د امتحانونو مراد دي شعرا شعرا چې نو فرقان پسې شعرا دي چې نو یعنی 69 69 آیات کی بخکاری وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَا عِبْرَاهِيم بیان کا پدو خبر دے ابراہیم علیہ السلام پلارتے ہوئے قومتے ہوئے تاسو د چا بندگی کوئے وی منگ دا بوتانو بندگی کوئے اغیط من جوران پراتیو چی دے رزاشی گرہ سمر غلط کار اختیار کردے دا دا نبی تعلیم سر بیا سمشی دا نبی پا تعلیم بانی سمشی ما تا ته 100% صحیح خبره وکړه د نبی په تعلیم باندې بیا سم شي. ابراهیم علیه السلام وای آیا اوریدو چې تاسو بلای یا نفر کوي او یزرون؟ قال وغي وی پلان نکدا سی کړی دی بابا پلان نکدین نه دی علما او تکینا پلان نکدین نه دی علما او تکینا حق پرس علما باطل پرست دی دی انتهایی ناکار انسانی غنزان بچکا ما تا ته خبره وکړه غالبان تا جو واوری دا اخیری نمبر صافات تے صافات تے 102 صافات تچ گوری تا تبخ کاری گی 102 صافات 102 اراده وکړه کافرو په بارد ابراهيم عليه السلام کېدا د کېدو ابن عباس مداري کوي کېد نه مرا سن دي ما وګرځول پاس فلینو کې ماشاءالله رب نه سوال وکړه مال بچی راکا رب حبلی من الصالحین یعنی ولدم من الصالحین ما زیر ورک په یوجاد کې حلیم بر دوباره اسماعیل عليه السلام او علیم لفظ شرازی زاریات کی اغه بارد اسحاق علیہ السلام دے اغه کشر دے کلا چورا سی د پلار سرا غبچه سایتا منډو ترلوتا ستا منډو ترلوتا ماشاءالله شاید متعلق یو وخت کی ما وی ډیر وړو کیو چیرې دې وګرځي بیا می شو قتل دلته منډي ولی دنیا په امید خورلې کیږي دنیا عدل تمنګه وګي کرلې وی نارای غون کښاو سخه دا هغه اوسمه نوې سخه ایدا نو مرته تاسو کو سکه کا کوم اپاشا کا کوم اپاشا کا کوم کار کوم سکار کوي اکاشای سره وګي وباسي کته غورځي اډیلا چ پتر پکې پریګي دي کار کوم دا بدتی هم دغه کار کوي اها دیس از ګډ یو زمیدار لنون کا زبهلو تتلمه 50 سال مخکې دا سر روانو ما هغه ته سلام وکړه هغه جواب راک پاسې ده مې ته سکه وي زللون کومه وي ته پدې مې ته پدې زللون کې سکه وي وزه داسې کومه چې دا شولې چې دې دې دا ویخ تخنو ما او دا دلا چې پترا کته غرزو ما امې داسې خنه دا چې دلا چې پترا په ځای پرې دې شولې کته غرزای یا استاد د عقل نه مني نو دا بدعتیان خدغه چل کوي شولې کته غورځي او ډیله چا پتره په کې یک دی وی نه نه زه داسې نه کوم ولې داسې نه کوي ماهر او د فن ماشاءالله زموږ شغل قرآن ماهر او د فن سپو پس یو غپل هغه سپو چې غپا وکړه هغه دنیا نه لاړو شغل قرآن هم دنیا نه لاړ خو قرآن مخلوق ته وخو ځن په موبایل کې ګوره په سالمه دنیا داسې ګوري موبایل اړوا اړو هر ځای کې د قرآن درس دی ما تا تا 100% صحیح ہوئی بچے لوین شو غریٹ کے شو اے بچوڑی آز پا خوب کینم تا زبا کوم ستا سا خیال دے ابا جان اوکا انشاءاللہ زبا صبر کوم انشاءاللہ بنا صدی تا بچے ہوئی کدا بلیو بچے ہوئی دا جی خوب ستا خدے زدل تا پلان کی زیت ازما التزما سکار دے ابیار ازما دا سر پا جون بے بیا نولی دلے اغم تیار شو بیا مای حاجر چی والی دادا اغی تا شیطان پا شکل دا بنی آدم را آگئی رازی کنا کنا رازی دا خوب کی جتا بیو دا سکی دا سوکتے یا خبر مانی اللہ سنمانی اوی دا تا تا پتشتی چستا دا کور والا دی بچی پا حق سی را دا دا وی ما تا خود پتا نیشتی وی آئی خو بیای زبکی وی زبکی دا اللہ حکم بایی نو دیتا مور وی دیتا مور وی دغل تا ابراهیم علیہ السلام تا اون تلیو پا گٹوی ویشتا شیطان نو حال تا جمری ولی حال تا جمری ولی ما قتل جمره ولی ما نمخ کی کسان دی نو آغا یاو تن چه ده گیتای چه ده روشتا نظمون ده عجی سه پسرو لگه ده تازه سری خره لیو نو آغا سری ده سی عمرو رو واپس او قتل او کاکا ده تی چه ولی آغا زنیم آغا مخ کی ده او خمش خنامی ده تاو خودلا ده اسمان زبکی تر منزه پا کل کائنات که خمش خلا داده پدې کې موږ زیاتې کمې نشو کولې تحریف بنه دې حرام دې څوک چې داوي دې تحریف کې داسې دروغ ویل که خزه ته مور وي مور ته خزا تا ته ويم د هر چا خواته مزه د هر چا خواته مزه یا باجان زب صبر کوم فلما اسلما کله چې دواړه پلار زوی تیار شو زبه تا دا امتحان مراد وتلو للجبین د وجلی په طرف را وغورځاو وای خدایا وجلی په طرف زکا چې پستر ګستر کې کوله کې دلین کې دې شي پرې دما د الله حکم پیغمبران نه پرې دی ښا ادا بدعت خاون په بدعت پسې روان دی د شرک خاون په شرک پسې روان دی عاشق ته څه دی عاشق ته دا امتحان مراد ده من په اوازو کې یا ابراهیم ستا خوب رښتیا ده وای د جنت نه جبرائیل ګډ رواغست افضا کرا روانو جنت بره ده ښا کنه کته ده جنت بره ده دا د خو خلق روحونه التزی اول جدا جسم خدای ورکی مولانا ادریس کاندلوی وی دا جدا جسمی دا غیط جسمی مثالی وی نبی علیہ السلام پا برا جلار نو دا نبی علیہ السلام جسم چی دے مثالی نو دق جسمو دا عیسی علیہ السلام سره پا دویم اسمان چی ملاقات کی گی فیض الباری کی شاہ سے وی اگا پا خپل جسمو زکر عیسی علیہ السلام بانی مرگ ندیر آگلے ادا نور پیغمبران سوا لاک تقریبا دا ټول پا جسمی مثالی کیو پا جسمی مثالی کیو قرآن کشتے فتمثل لها بشرن سویا دیتا جسمی مثالی وی تال پلار خوب کرا گئے دا جی تسال کے ویز خیمان دا جسم آغا ندے دا جسمی مثالی دے زان پوکا گل بشی کنی گل بشی علم حاصل کا کامل بیا پدی بانی تر مرگ پوری عامل مرگ پوری عامل مرگا پوری عامل تاسخ بعد شہید آدھا بلچسخ نشتہ دے راوی پرزاو جبرائیل راغے گڑی راوڑو نو اللہ حکم داو داغا پا مرائی بانی دے اسماعیل علیہ السلام چڑی کارو نکا دی تازمائی شوی خواب بریتی ساتل مراد ندی اگا جدا سنت تھی گڑ راغے پاگی چاڑ راخ کللا نو چکلا راتو جبرائیل وی الله اکبر الله اکبر نو ابراهیم علیہ السلام جواب رید الله اکبر وی والله اکبر بچے بد شو ولله الحمد دا تکبیرات تی او بابا مراد دین بریت ندی دا امتحان دی دا می ته قران نه ټول رواغستا تا زوستما ته کندل کای ک دعا کای ګورما پټه مو لگاو شیخ القرآن پدی اللہ پوہ کڑیو داسی پوہ کڑیو چا حد نسیوا حس عالم حق پرست دا قرآن تعلیم کی تحریف نکی کوئی کدے کافر شو دا دی یہود صفتو اپا کل نا اخی تبابشی واپس رہو گرزوا ازمائشو کو ابراہیم علیہ السلام بانی رب ددن بکلمات پیوسو خبرو فاتمهن آغای پورا کری اغمات سالم قرآن نتا تا روارو لی یعنی دری سپاری می دتا پورا کری قالا اللہ پاکوی پدغا ازمائش کی نن سبا تعلیم ڈگری حاصل کی نو ابو الا سند ور کئی نو اللہ ہم سند ور کئی قال الله اے ابراہیم زتا گرزوم لپر دخل کو اماما اماما قدوتن فی الدین جلالین چې ته ګوري سیوتی وای قدوتن فی الدین سردار په دین کې اهل تحقیق وای مراد په امام سره دی کې نبی دی یعنی صاحب شرع متبع دا بهر کې وای لکه سونا پیغمبران راضی رستوستانا فزرگاو هغه بستا تابعداری نو نبی علیہ السلام تعالی وای ان تبع ملت ابراهیم حنیفا ملت ابراهیمی چې په یو طرف او په غي په سزا قال انی جاعلک للناس اماما نو امامت د ابراهیم علی السلام عام ده موبد ده همیشه ده اذ لم یبعث نبیون بعده اس نبی هغه نه پستانه ده راغله الا کان من ذریته هغه د ابراهیم علی السلام د بچو نه ده مامورن به اتباع ملته هغه مامور ده په اتباع ملت داغه ان تبع ملت ابراهیم وحنیف الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وای نو صبر یقین علم حاصل کا او یقین په کا بیا صبر کا شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمه الله وای چې په صبر یقین سره مشری ملایږي په صبر او په یقین سره شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمه الله داغه متعلق مولا علی قاری رحمه الله چې هغه په 1014 کې وفات ته هغه وایي چې د دادواړه د اکابرین او د اولیاء او د دې امت نه وو زه سند ملاو شو قال ومن ذريتي زماده ذریتنا دې دې کې عامل محذوف ته ومن ذريتي من ينتفع من ذريتي زما بچو کې بدینه نفسو کاخلي قال الله پاکو ابراهيم عليه السلام ته لا ينالو نبرسيږي زما حد ظالمانو ته نو متبادر دا عهد نا امامت ته او نه دی آغا دلتا مگر نبوت ته دا روح المعنی کی رازی ظالمانو تبا دا غینا نفع نمیلاویگی نندنوم مسلمان دا ظالمانو ملگره شو نفع تا ملاو نشوه نفع تا ملاو نشوه وی خدایا مکی قریش دعوه و همانگ دی ابراهیم علیه السلام پا دینو یو خو نبی علیه السلام دا ملگری صحابه او نفع واقستا او اغا کافر ابو جهل ابو لحب لار جهنم تا او سپوری سوزی شپی کر رزوی او سپوری سوزی او سپوری سوزی شپی او کر رزی مراد دینا اهل تحقیق وی امام نمراد نبوت تی دا چې کوم رفض والدی صحابه او ته کنزل کوي هغه وی امامت د نبوت نه اوچت دی دته درو وی دته امامت د نبوت نه اوچت دی اول درجه د اولوهیت د الله د ذات او پسې د نبوت او پسې د نبوت دا چینګ وینګ خان دی ډله چی هغه خبرې ټولی چینګ وینګي ټولی نه امامت لوی شه دی دلته د امامت نه مراد چې د نبوت ته هغه وای چې امامت د نبوت نه اوچت ته دا د ځان نه لګیا دي د تفسیر بیر رائے جوګار بیګار وای تفسیر بیر رائے نو تحریف د الله په کلام کې به نه کوي خبر خلاص شو قال او من ذریتي قال لا ينال عهد الظالمين کم خلق چې دغه نصیبه خرابه ده د صحابه او دشمنان دی هغه وګورا د الله حد ظالمانو ته نه رسیږي ابو بکر او عمر او عثمان دا په شرک کې په خوا نو شرک ظلم دی او ته چې شرک کوي دا توحید دی هی خدای دی وو نو وی هغه لایق دی امامت نو لایق د دې ځکه چې هغه په شرک کې مبتلا او او علی صاحب د وخت نه چې د توحید کې او دا د غو تقریرونه دي تا واره ده نو دا خبره زمونږ شیخ ظفر احمد عثماني چې مفتی شفیع صاحب ماما ده مولانا اشرف علی صاحب خوره ده هغه احکام القرآن لیکل ده ډیر مزدار ډیر مزدار ډیر مزدار دا خبره چې ما تا ته ویل دا کړی ده او بیا وسره ویل دي چې هغه ظلم کار هغه پریخو هغه د الله توحید اختیار کړي او نبی ملګرتیا کې هغه ټول جنتیان دي سدي جنتیان دي بل شړي خلو خراب وي کنه کاګه څه وځي یادې سوای نو دا چل دې دا چل دې دا زه درس کوم الحمدلله په زرګاو خلق په شوق په مینا اوري بعضی سړي ذهن خراب وي دا چل دې دا چل دې دا چل دې نو امیان ول خرابې دي ته وای مجرم انسان مجرم داوا مزهن کې بګار راولي وإذ جعلنا البيت بيت الله لپاره د توحید جوړ شوی دی تاسو په دې کې د غیر الله ولې عبادت کوئ تاسو د غیر الله عبادت کوئ 360 بوتان یې ته خيو خانه کعبه کې دنه 360 هغه کې شکل د ابراهیم علیه السلام او د اسماعیل علیه السلام ادارنګ یو تن د هغه د خیر لاس ګړو حابیل وځوي ودا د دوی عبادت کو مونږ نه الله رضا کیږي دا ته شیطان چل خول یو ها یو بل چل د شیطان د ته اوخه ما نو چې خانه کعبه تبراتلو په زمان د جاهلیت کې کلا اسلام لا نو نو هغه په بربند طواف کو دا ته شیطان خودلی خو د بوډا په شکل راغلی او غټه غټه ګیره و ادا سی خاص شکل د بوډا همسا وسا خوا بچو ان دجی ګور د تاسو طواف د خانه کعبه چې کوي کنه نو دی جامو کې مکوي ولی دی جامو کې تاسو ګنا کوي او ګنا سره بیا د خانه کعبه طواف کوي دجی سوکو یې بیړی سټه د کته وګرځوا نو په بربند باندې طواف کو کجا جامې ورکړي ډیره خدا کني په بربند باندې طواف کو زنانه ول لپاره استثناء کړو آسماني کتاب چې نه مانی کنه نو بیا ځان نه چې جوړ شي هغه به خمنه د الله شریعت چې نه مانی نو د کافرو قانون به خمنه او بابا څنګه وکړو وې ته قصه کوي طواف کنه نو زنانه او ته وي د شپې ځکه د شپې هم خلک وزګاری چاپیره نه ګوري کنه نو زنانه او هم جامع او خکلی وی نارینه میرا جسم میری مرضی میرا جسم میری مرضی تا ته 100% صحیح خبره کوم انشاءالله تعالی مال الله توفیق را کړی دی نو جا طواف به چې کو نو ګړم جوړیږي کنه چې یو بل پسې روان یې ګړی اسې مشوره کو یو بل سره چې ولګي بیا به څنګه چلی وای نن په بازارونو کې په کالجونو کې بربند جنه کوي ګرځي دا ولی دا تا کار پرې خو کار د قران حدیث از د کول او ته مسلمانې او تا هغه کار چې پرې خوده نو چا سره کې ناستې هغه منکر حدیث او ته منکر حدیث کړي ته چا سره کې ناستې هغه منکر د صحابه او ته منکر د صحابه وکړي ته چا سره کې ناستې هغه منکر د ختم نبوت او ته منکر د ختم نبوت کې ما ته چې څو وې دا زما د خیر خواهی یو جلګته جلګته جلګته آیات ته ګورم منگا اوگردو بیت اللہ زید ثواب لپر دخل کو و امنا جعلنا البیت امنا منگا اوگردو بیت اللہ دا امن زی مسابتن دا اسم ظرف تے دا تی چی پکی راغل دا تی چا تخپنشی دا تی دا مبالغی دا لکا دیر دا ثواب زی نو آلتا چی مزکی پا یو لاکتے مسجد نبوی بیت المقدس کی جموز کئی 50,000 ثواب دے دا خلق دیدن آل تلال شیغ امامانو پسی موز نکئی دیتا سوائی بد عقیدہ اگا دا خدای اولیاء دی اگا زیینو لا اللہ غا منتخب کردی خود دا خپلو مشرانو ناس چنگی وینگی بیان اوری دل دی آل تا اما دا رفض والاوم نکی دا نور شرکیانو ما نکی نبیا اللہ شی بانزه وقت کیالتا لیترینونو که لگیای ناستی لگیای ناستی دمرا قدر تا وقت تیر شی گرائی واسا خدا چاگو موزو کنو دی راشی موز کئی محمد کعبی شریفی پلوری کو بغیر د امام نا بغیر د امام نا نو آقا ایک لاک مندون سواب پاتشو گر کو آگ لگ گئی گر کے چراغ سے تا تویم دا خدای پنم سوال کوما چی خزی تا مور وی مور تا خزا دا غا خواتا مزا دا غا خواتا مزا حق پرس علماء دا دیوبن صحیح دیوبن کٹاسری نا صحیح دیوبن صحیح دیوبن صحیح دیوبن ترجمان دا دیوبن منگا گردول دے بیت اللہ مسابتن دا اسمی ظرف تے او شیخ القرآن جواہر کی وئی چی دا تال پرد مبالغی دا لکا یو لاک بانی ثواب دے دے لارل تا نچی کل دا موز وقت شدی ممتی لوی ثواب ملاوی گی دی یو لاک دل او دسماتی ضرورت شو لار لیٹرین تا لیٹرین تا الیٹرون کم زیگی تا تا پتشتے ما 35 سال مخ کے پا مسجد حرام کے دورہ تفسیر لولول دا ازان خانی نا دی بناستو سا کسان ما سرا دا مفتی سی پا کور کے کمرہ کے بناستو را بغلا ما نبی تفسیر ازدکو ماشاءاللہ ماشاءاللہ ما ته یو تن اغیی که اوی چه تاو دست ماتی تا کم زیتا زی می دقا لیترون ندی دیتا زمانو ویزه تا تا یو زی نخیم چه اغا خیی جو زی بوتلم علتا ویدا بخیی می سی دلیل دی چه دا بخیی ویدا دا بوجه الکورو می بس با دقل ترازبا زبا دقل ترازبا ماشاءالله ماشاءالله دا زمانگا اذا تمہارا جی سے خرچ وڈیر نیکو ابرات پٹھا گونی ترمس کے بیچائے مالا راوڑا ادرس تبا کینا سو نہایت نیک سڑے نہایت نیک سڑے نہایت نیک سڑے چائے بے ما تا پری خود آلتا ما بچائے اس او تیرا شوا نو دے آگا دے ابو جہل آگا ٹھٹھو تا لڑ آلتا ناس تے کانا چے گڑای تے او قتل چے اس با موز شوی گردی تا بدبخت ہوئی نو را غیزان لے موزو کا ہائی اللہ چے تا چاہی تا ہدایت ورنہ کیا گا تا ہدایت نمیلوی دا چا سره کین یغه وته دا چل دے دا چل دے دا چل دے دا چل دے واتخذو انی سای مقام د ابراهیم علیہ السلام مصلا نو حضرت عمر دا اراده وا چې دا مقام ابراهیمی مصلا شي الله داغه داغه ارمان موافق آیات راو لګو نو دی وجنا حدیث کی راضی وافقت ربی فی سلاس یو پکی دادا دا بخاری کی راضی بعد رب موافقتو کو بدری و خبرو کی نو خبرو کی یو دادا چرای مقام ابراهیمی زم دمانزشی دو رکات طواف نروست والتا کی اللہ داغی موافق آیات راولی گا رافیزی تا وستا پا حق سو آیاتو نراغلی دی چیز یاد کم آغا اوی آغا سلیختم سی پارا کی دی بازی پا 70 سی پارا کی دی دا سی کوک بتا سو گلی دلی واحدنا جلالین ابن عباس دا آهدنا منا پا امر ناصر کی دا آهدنا رستو چی ایلارا شیل کدل تر آغلی دی نو آهدنا پا مانا دا سده امر نا دی یعنی امر نا هما ما امر کړه او ابراهيم او دا بچي اسماعيل عليهم السلام تا ان طاهرا چې تاسو دواړه پاکه زما کور جمعتونه مدرسې خانقاهونه مرکزونه او دارنګي مدرسې دا ټول د الله کورونه دي دا د الله یهود و نصارا اولا دادا اللہ کورونا بدی شی اغونا چی چا سبق ویل دے سرد داوی دے اسلام نا اغولون بدی شی ما چی سووی دادا ارمان الفاظ دی جنگ مکوا تاسو دواړه پاک کای کور زما اضافت د بیت الله ځان ته وکړو دې ته اضافتی تشریفی او تکریمی وای لکه اضافت د مخلوق خالق تا د مملوک مالک تا دا جواهر په حواله د قرطبی بیان نه پاک زما کور پاکوالی نه مراد خزل نه ده هغه هم پکې راغله لکه لا ينسب فی وسن ولا یوبد فیه غیر الله دا بحر کې وای چې په دې کې بت پرستی و نشي د بت عبادت و نشي د غیر الله عبادت و نشي دا سوای روح المانی کې او جواهر کې چې انه کان عامرا علی عهد نوح علیہ السلام خانه کعبه په زمانه د نوح علیہ السلام کې آباد وا باغی کې اسنام یې خو په شکلونو د نیکانو بندګانو روح المانی کې وای لکه ای کې د ابراهیم علیہ السلام بوتوم او د اسماعیل علیہ السلام هم او د حابیل بوتوم او داسې نور بوتانو وی زمونږ دو ته د دو الله ته اسان ته سوړ دا نه یې نه د مور دا نه یې نو زوی ما شیطان تاسو نو جوړ دا نه یې تنه پرې دی کار ته دا چل دې دا چل دې دا چل دې دا چل دې نو په زمانہ د نوح علیہ السلام کې د خانه کعبه آباد وا نو الله حکم وکړ ابراهیم اسماعیل ته چې دا کور زما پاک کړي د سنا د بوتانو نه د سنا بوتانو نه نو صفا مروه باندې بوتانو بامیان چې طلبه او فتک کنن یو بوت دومره غټو لکه غر لکه ډیر غټو کمرو جو هغه نه په سټاکو باندې چې سو مودا کې به بوت جوړ کړي ډیر ځانې و کړهو هندوستان خدای ناراضه د تیار کا بیا سجده کا رکو کا ایت مسلمان د بوسو د بوسو مسلمان پاک کور زما له پر د طواف کوونکو لاجلهم نو لام تعلیلیه د روح المانی وای ولا کی فینا اعتکاف کوونکی جلالین کی وای مقیمینا پاتی کی گلتا ورکای سجود اغول پارا رکا جمد راکه دا سجود جمد ساجد دا مراد دینا مسلین دی جلالین وای دیتا وای تسمیه دا کل پیسم دا جز سرا دیتا مجازی مرسل وای کلا جبرائیم علیہ السلام وید ماربا اگردو ادا بلد آمین آمین زا امنین لکت آمیر زا تمرین تامر ذا تمر امن ذا امن وقد جام الله دعاه الله دعا قبول کړه نو هغه حرم وګرځاو پای کې سوبینی نشي دیوله ظلم پکې نشي کېده پای کې احقارم سوب نشي کوله جلالین کې داسي وای بالکل مجال سده زلال شمنو چې څنګه حرم ته دنه کېګما د جانب د مغرب نه نو په دغه ځای کې کونتری دی خو به حسابه پرت پرت پرت پرت پرت الوزی دا توری توری زنانه چه ده حبشو والا اغوس اغا بوجنگلی ده غنمو نو اغا خلصی نو تده دینا لاری زلارم نو دا پا سودا دا بوجنگلی ریال ریال ریال ریال ریال دا چقی بباسی نو اغا ریال بانی واقستا او بیا اغا کنترو تا دا سی وارو لا اکونتر بر ناراضی خوری اے ګور خدای پاک ګل روزه څنګه بندوبست کړ دې غنم خوری غنم خبر دې منم الته پریخ دې سنم الته پریخ دې سنم عبادت ته سنم پاتې شه دې اره سنم پردا سنم داسې او از توحید منم امنا ورزق اهله روزی ورک اهل دې تدمه ونا ګور اوس دا غزه کې کرونده نشته ما نه دلی کرونده نشته ده او هر شی پریوانه ده سالمی دنیا نه یو جبا سمرات و کل شی کل کائنات نه الت روزی رازی نن نه 36 سال مخ کې نو ما سره ملګری مس فلک روانو وی قرآن کی خرازی ہر شے دل ترارسی خوزما شک تے یو شے نمیلوی گی ز پوشما ز فہیم انسانی با ز پوشما چی دے املوک غواری دستانی نو دا سمی مسفلہ کی بوتا کتا چی دے تاو لگی پخ پلا پتا دا خی طرف تا پا جانب دا مغرب ما دا سی او کتل نو دا تمیو دی مغرب جانب تا او کتا او گورا چی اوی کتل پوری بوجه دا دغن دا کوا دا املوکو نا دزدانی و تا وی می گرشتے کنیشتا دے ای یارا رشتیا دے وی اگر تا شبا پا دزدانو راغل چی دا با نی کنا ماشاءاللہ ماشاءاللہ توجہ سرا آورا زبا شوق سرا لی گیا ما دا شوق بازار کی نه خرسی گی خان بابا شوق بازار کی نه خرسی دا صفت دا الوحیت تے چی اللہ سکی آغا کی روزی ورکا احل دا دوتا دا میں وہ چاچی مان راور دے پالنا پرز دا خیرت بانی لکه مطلب دا دے مبدا معاد ذکر کرو نور پا زمن که پخپل راغل روح المانی بحر کی وائی قالا ومن کفرا قالا اللہ اے ابراہیم ومن کفرا عبارت میں لے گی دیکھ اندماج دے ما غرض قیدی بیان کریا ترازی لگاتا چت پوشوی قالا ابراہیم علیہ السلام اللہ وی ارزقو من آمنا ارزقو من کفرا اے دا عبارت جوڑ شو ابراہیم علیہ السلام خیالو کن چی دا نعمت دینی چی دے نبوت دار چاہتا نمیلوی گی اللہ منع ہوکا چی لا ینال وحد الظالمین نو دا دنیای با ہم داسی نو اللہ وی نانا دنیای با ہم ورکو ولا کافر ولا خطو فیلی دے اعراف حوالے میں در کڑی ہوئی تا وگ لر لے ہو قالا ارزقو من آمنا او ومن کفرا فاومتعوه دلب لغن رضی فائدہ ورکوم قلیلا لغن زمانہ چی دے جوان دے دے بیا با اللہ ویز دے قید کما عذاب دورتا بزید گرزی دلو بیا با دے التزی دا کافر ملگرتیا مکوا دا نبی ملگرتیا کوا زن سرا خکوا دا نبی پا دین کی بدت مرا والا بدت دا نبی علیہ السلام دشمنی دا اور سنت دا نبی علیہ السلام دوستی دا نخوز ها ولا تخف یری کم یری تعویز بدل حکم بدت کی چی اختش یا مختش وی دیر خلق بستا ملگرتیا کئی طلبار سرا کئی سنت نبی وید اختیار که بیا بطل مشکلات رازی مشکلات برازی خودتا یری کم تعویز بدل حکم باتای بدت لوگی کم دانن سبا غلط طبقی غلط روانی غلط چیده سبق ور کئی قالا ارزقو من آمنا او من کفرا فامتعوه قلیلا دا قلیل صفت تے موصوف محذوف تے امتعوه زمنا قلیلا بیا بے قید کم عذاب النار تا بزید گرز دلو و اذ یرفع ابراہیم القواعد من البیت لگن جمیل تپوسو کا اگا ویلڈ والا مستری اگل دے کنا زر راشا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ دا یقول آنی سر لگی یقول آنی ربنا تقبل منا دا کلا چی بیت اللہ جوڑا نو بیت اللہ اول مدرسہ دا مسجد نبوی کی صوفا اول مدرسہ دا دا شیخ زکریا سی بوی رحمہ اللہ تعالی دا مدرسی دی بنیاد داو نن ټول دنیا دینی مدرسو نه ډکه ده زمونږ پاکستان دینی مدرسو نه ډک دی تعلق یې دیوبند سره دی چا سره دی نو دیوبند شرک ته نه وایي دیوبند بدعت ته نه وایي اشاعت والا صحیح ترجمان د دیوبند ذکر دو کې شرک بدعت نشته دی نو دیوبند کې شرک او بدعت نشته دی جوړه شوه که جوړه نه شوه چې شرک او بدعت کوي دتا دو نمبر دیوبندی وي دو نمبر د دنیا د دو نمبر نه ا دی یو نمبر نه دا ډکه ده سو کمی غړ تزي سو کمی غړ تزي یاد کا چې پور تکړو ابراهيم عليه السلام قواعد بيت الله و اسماعيل دا تفته اتو په ابراهيم او دي ابراهيم مرفوع دي يرفعو فاعل دي نو اسماعيل مرفوع دي يرفعو فاعل دي چلته چلته نحوا چتن شي ساهوا يقولاني ربنا تقبل منا يو قبول دي يو تقبل دي ماشاءالله تقبل لکه خپل کار وته مات ګډخ کاریږي نو تقبل تفعل دي پدې کې تکلف ته لکه خپل کار وته اوچت نخ کاریږي نو بابا دا د تصوف لین دي چې خپل ځان بل لوی نه غني تا دې خدای لوی کې خو ځان ته بل لوی نه وای تکبر نه بزان ساتي عاجزی به اختیارای تواضع به اختیارای من تواضع علی الله رفعه الله شهرت پسندی نه بزان ساتي ځان لوی غنل دینه بزان ساتي ها ځان لوی غنل د دینه با ځان ساتي ا زمونږ رب قبول ک زمونږ نه تسمیون علیمی پدې ځان پوکا دا ان هر د حروف مشبہ بالفعل نه دی د دې تعلق مبتدا خبر سره ای نو ان ناس ناسب الاسم رافع الخبر دی انک انت السميع العليم نو انت ضمیر منفصل دی ضمیر د فصل راوړو خبر معرفه دا السميع العليم موصوف صفت دا معرفه دا دا د ان لپاره خبر دی انتا ضمیر د فصل دی تا تخکاری خبر معرفه ګرځیدل د په حصر دلالت کوي جمله اسمیه په دوام او ثبات دلالت کوي موکد ک دا د دواړو بزرگانو د پلار زوی قوت یقین پختگی د ایمان د ظاهری بشکا یقینا بشوبه الله هی سمیون علیم دی بل سوکنا دا بل سوکنا دا د حسر نما تعبیر وک بل سوکنا هر ذکی سمی هر ذکی بصیر یو ذات د الله دی بل سوکنا ته شرک زکه بیان نه چې تا قران د حق پرست علماء نن دی ویلې حق پرست علماء نه اوه ان شاء الله ګل بشي انت السميع لدعائنا انت السميع لدعائنا العليم بنياتنا دا دې تفسير شو انت السميع لدعائنا العليم بنياتنا خنکا به جوړي لا رزي ادا الفاظ وایي یو زمانه کې خانقاه نه چاپیره به طواف او بربنډه خلکو کو دا شیطان په شکل د بنی آدم راغلی او بوډه ضعیف لوی لوی ګیره د شیطان د ګیرې سره تعلق دی پوهشلی کېدی شي یو پټکې وي هم په سرو بابا تو سی کې اخ دی وې زه دا ویم تاسو ټول ښه خلک یې تاسو چې طواف په جامو کې کوي په دې کې ګناه هم کوي دې جامو کې او بابا د قصیده ګوره د ګناه جامو سره طواف د الله د کور د الله کور شیطان نه مني خدا غلط سبق ورک ویسو کو دا جامې او باسه ا طواف د بیت الله کوي په بربنده نو اسی زه تاته هم چې ګڼه ګونه یا بربنده ټیلی بیا به څنګه چل کیږي بیا بسنګ چل کی راشد یو بزرگ لوی الفاظ واورا دیو بزرگ لوی الفاظ واورا همگیری ابلهار راتو ولی همگیری ابلهار راتو ولی سرمنی گوسال را چوسا میری ها حرف تنبیه دا من دغه کې په مسنوی کې او په اشعار دغه کې فارسی کې هم گیری ابلہ رات ولی شرم سرمنی گوشا گوشا گوشا نارا چون سامری ستړی شوما خبردار بیوقوف تا نیک بنده موایا بیوقوف نه دی نیک بنده د الله ولی وی پشان د سامری سخیت سر مکتا کوا سخیت سر مکتا کوا دا د توحید سبق شو ربنا وجعلنا ازمنگ ربا اوگر دوا منگا مسلمین لکا دا مسلمین تسنیه دا مسلمین نه دی زکا پلا رزوی دی نو تسنیه صحیح شوا مسلمین لکا منقادین لکا دا مانا جلالین کرده مسلمین لکا مخلصین لکا اخلاص خواندان تالا پارا موحدین لکا تسنیه وایا تالا تالا تالا تالا تالا نور چالا دا سبق تی ومن ذریتنا یعنی ومن ذریتنا زمون د بچونم داسي وګرځوا مسلمت لکا یو امت ډلا چې غستا حکم برداري وارنا مناسکنا مونږ ته خویا طریقې د حج زمونګه شرایع د عبادت زمونګه جلالین وای مناسکنا یعنی طریقې د حج زمونګه سبحان الله څنګه خیسته دعا ده د نبی علیہ السلام هغه تعلیمات نن مسلمان د خپلاندې ومخل او پوښتې تا شړای چې ته لیدلې دې چینځي او کنه صرف او تو غرضی لوی خانه کیه دو ډنګونه وسخه یې پاغه خپل پاسوي لګیا دې پوندوم راچی د الله دین سره نن د نو مسلمان دقه کارو کو وتوب علينا فمن رجوعك سمعت لب پیغمبران گناہ کردے چمون بن رجوعك گورا یو خزما ست توبہ دا نو دا دل پر دا چمنگا معافی وغارو دا اللہ نا پیغمبران دے گناہونو نا پاک تھی نو توبہ دا خواسو ادا خصل خواس لپاره د رفع دي درجه ده یا الله زمون درجه بلند کا نو انبیا او ګناو نشته اته bale نه چوي درجه بلند شو ماشاءالله دا محکمه کله راجم شي مشران نو یو تن لستارونه ولګي سو لګي ستارونه وېده د درجه اوچته شو اغه کوز چې مخ کې د سره برابر او ته سلوټ خان وکړه او ته سوک سلوټ خان وکړه د دنیا ګوره ته تخکاری و توب علینا فمنگ رجوکا تتواب الرحیم اعظم غربا او لګه پدې کې او رسول منهم د دونا جلالین هر تفسیر کی ہوئی وقت اجاب الله دعاه بمحمد صلی الله علیه وسلم الله دا دعا قبول کړه د ابراهیم علیه السلام په حق د محمد صلی الله علیه وسلم کې نو مکی قریش وی مونږ په دین د ابراهیم علیه السلام یو شرک کوي شرک کوي تا چې د ګنګوت لیدلې دي یو خالص شینی یو قسم دا کله تک توري دی په شکال کې راوځي بر ملک دکی نو هغه د غلو سره کاری تازه سوپر ګوري بل ځان لره پارټنرشپ والے ولټي زه یوازې ما سره به ته هیلپ وکي او زه به وکړم راځه چیزو تازه سوټه یو کتل هغه نه غونډان جوړ کړ ټیکی سر ټیکی بیا یو مخکې دی وروسته د هیلپ ته کنه نو داسې چې روان دي هغه غونډان بیا خپل ځای ته نو هغه بل وړوکې د بلورین هم کمی د غونډان د ټیکې هومره جوړ کړي دي داسې وړي په دې لارې نو دې نه که سارتاو شي نو هغه بل باندې غږ وکي ګوره ډېر احتیاط کوه ډېر احتیاط کوه ولې ګوره دا ټوټه ارتاو شي دا د غورځولو شی دی بیا بره وخیږي هغې باندې اسید کې برابر کې که نه داسې داسې بیا وایي په ارام ځه دې کې ته لاړې تا چې وکتل غونډانې جوړ کړې تا ول لته رواجوله نو هغه غونډان هم ورته ولګېده ول سره چې کوم دی هغه تک شینه او تک تور هغه هم ورته ولګېده داسې تا ته وکتل یاره د کوم ځای نه راغلی مونږ کار کوو کار ته نه پرېږدي مونږ کار کوو کار ته نه پرېږدي بابا د قرآن درس وکړه دا کار دی دا زده کا هسې نه دروغ به ووایي دا زده کا کنه نو تعریف به وکړي ځان نه به جوړ کړي زه ستا نوکر او خادم یم. ایزو منگا ربا اولی گا پدوکی او رسول نو ابراہیم بشارت پر کر دیتی دی نبی دل دعا غوخته دی آیات کی رازی چه تلاوت کئی پاو استا آیاتونا جلالینوی مراد آیاتونا قرآن دی نو هر زکی دا قرآن دا تعلیم دا حدیث نبوی و دا تعلیم مدرسی پا کار دی دا دا دیوبن علماء اللہ شوق زنگ کے واچه آیاتی کا آیات قرآنیان نو تلاوت د قران دا ثواب دی د دې تفسیر چې دی وسره ډیر لوی ثواب دی ويعلمهم الكتاب چې دوی ته تعلیم ورکړي د کتاب او حکمت یعنی خیوته الفاظ د قران لکه قاریان لګیا دي مدرسو کې او بیانې دوی ته کیفیت د ادا قاریان لګیا دي دا سوایا دا سوایا دا سوایا د پښتبی قران لستو نه ځان بچکا زمون کلی کې او پښتبی و هغه هغه د دماغو کې فرق نو سار چه او دست بیو کنو اگه سار موز بیو که خوجو اگه تیمو نو ماسپخین ماجیگر ما خام ماسخوتن دا بیو کرو لپی فرض شوی ندی دا بیو کرو دیت علم ووی نو چاوتاوی پاشتا بی خوری تا دا نور منزو نا چه دی لاوخ ندی را غلی ولی که وی ویری ہو کمر سوک بدا کن هر وقت کینزی دیتا وی دا غا دا علم بوجای دا علم بوجای نو دا مدرسو کې زمونږ د دیوبن باقاعده د قران ادا چل خی دومره مزدارا دومره چې حد ته تمام دي کیفیت د ادا د بداسې ادا کای د بداسې زده کای د بداسې وای دا طریقه ده بیا د غید تفسیر لپاره کل پاکستان کې اوس د شهادت ولې لګیا دي باقاعده درس کوي دا په شعبان رمضان کې ته چې ګوري ستا موبایل بتا ته الوي والحکمت سنت نبویہ یا مجاهد وای حکمت نبرات فهم د قران دی امام مالک صاحب وای حکمت نبرات فقہ په دین کې دا سمجھ من يريد الله به چا په حق کې اراده وکي الله د خیر نو غل فقاهت په دین کې ورکی پوها سمج پی ایچ ڈی اے په دقه طرف روان دي فهم د قران مالک وای فقه په دین کې سمج و یزکیهم پاکی د اندرون د اندرون پاکی څنګه الته خلاص نه رسیږي کنه ظاهری پاکی خو په صرف بو کې او په صابون بو کې او په بو او دنا صافي دا د نیک بنده سره چې کیناستي هغه بتا ته چلو خي چې تکبر مکوه تکبر ولا محروم دی دا بیماری د دلریش شهرت پسندی او باسه د ذهن نه د شهرت پسندای بالکل دغه نوم بوم نه اخلي دته د اندرون پاکی وي دنه ماران دي لرمانان دي خاماران دي هغه تا خرابې وي زېما بیا چې پوښې وي نېما زېما بنوي پاکی د اندرون د الله احکامات له امنه په اخلاص سره د پاکی او شو د اندرون او په خنیت سره د اندرون پاکی او شو شهرت مطلب کوا لوی مطلب کوا زان تا لوی سره مو ادا تزکیه دا اندرون شوا پیران مرشدین آغا دا تعلیم ورکی پیری موریدی من ندا پیری موریدی من ندا پیری موریدی من ندا انکا انتا العزیز الحکیم اللہ تغالب حکمتون والا زمان مدارک تنزیل کی وائی چه علم اور عمل اور بیان دا حکمت تے امام رازی تفسیر کبیر کی وائی علم عمل بیان دا حکمت تے او مدارک التنزیل کی وائی چی علم دا قرآن و سنت دا حکمت تے علم دا قرآن و سنت دا حکمت تے دا تفاسیر کی رازی علم نافی چتا عمل تا روان دی کی جلالین وی دا حکمت تے یعنی علم نافی چتا عمل تروان دی کی دا درس چتا دا قرآن کئی دا عمل شو پا دی بانی علم نافع چې تا عمل تروان دي کې نو جلالین وای دا حکمت ته او مدارک وای علم د قران او سنت دا حکمت ته علم د قران او سنت دا حکمت ته صرف نحو کې دي ټوله زندگی تیر کړه ا د قران خبره دي یې رکړه خطا شوې در صرف صرف کر دی عمر دراز یارا در نحو محو گشتی نشناختی خدا را دارنگی قرطبی تفسیر دی اغی کی وای پا قول فعل کی اصابہ قول دی نبی طریقی سر برابر فعل دی نبی پا طریقی سر برابر دیتا حکمت وی اصابہ پا قول و فعل کی قرطبی وی دا سشد حکمت تے روح المانی کی وی دا حکمت تے مدارک کی وای حکیم پنیز دا اللہ عالم با عمل دے حکیم پنیز دا اللہ عالم با عمل دے عالم دے با عمل ندے دے حکیم ندے ماشاءاللہ پدے بانی دے سورت بقری 269 آیات بولی کی زانس خر ریکارڈ کی براولی حکیم پنیز دا اللہ عالم با عمل دے دا مدارک کی وای سبحان اللہ قطعه وای حکمت سنت ته د نبی علیہ السلام طریقې اختیار کا دا حکمت ته بدعت شرک دی اختیار کا حکمت نه دی بدعت کې اخته دا حکمت نه دی ماشاءالله بیان د نبی شرایع ولرا د قطور سوا دا حکمت ته ماشاءالله نو کوم سره چې په علمي طب کې ماهر دی دا هم حکمت دی دا هم حکمت دی انک انت العزیز الحکیم الله ته هی عزیز حکیم دا مز کې وقفه وکړو ټیم وقفت دی نو زمونږه ګټه څومره وشو 1 کروڑ 2 کروڑ 3 کروڑ دا 3 کروڑ د فی کس نفع شوا نو چې چا واوري دا غوم 3 کروڑ نفع شوا په دې وخت کې دکانونه بند دي دا دکان کولاو دي دلته مال په ټوک باندې خرڅيږي 3 کروڑ د یو تن دا چې چا واوري دا اوس دا ټول دلته راشي او یاره ته 3 کروڑ په 2 غنټو کې ملاویږي نو بیا موږ خزه نشته ده بیا موږ ښا بابا کتر ډیر او خو خلکو د خلکو ذهن خراب کړي دي بلې غلطه اړول دي زستانو کریم واخر دعوانا الحمدلله.